Розділ перший, глава перша. Четверо чоловіків сиділи за столом, на якому були безладно розкидані гральні карти і покерні фішки, а поміж ними манячило кілька переповнених пільничок, склянки і пляшка віскі. У кімнаті панувала напівтемрява, лише прямо на стіл падало тьмяне зелене світло. Димова завіса під стелею розповзалась на всі біч, відступаючи в тінь. Морган, здоровані з холодними кудучими очима і тонким ротом, виклав чотирьох королів і, відкинувшись на стільці, почав тихо барабанити по столу кінчиками пальців. На мить запала тиша, а тоді решта гравців з обуреним бурчанням кинули на стіл свої карти. Джипо, уроджений Джузеппе Мандіні, товстий кордупель з чорним курчавим волоссям, ледь посрібненим на скронях, смаглявою шкірою та схожим на дзьоб носом, швергонув свої фішки Моргану через стіл і сумно всміхнувся. «От я вийшов», – сказав він, – «оце так талант, нічого кращого за дев'ятку не траплялось весь вечір». Ед Блек перебрав у хайну стопку своїх фішок, витягнув чотири і підсунув їх до Моргана. Еду високому, білявому і дуже засмагливому була притаманна особливо брутальна привабливість, яка більше подобалася жінкам, але насторожувала чоловіків. Він носив ретельно випрасований сірий фланелевий костюм і розмальовану вручну краватку, жовті підкови на пляшково-зеленому тлі. З усіх чотирьох Ед мав найкращий одяг. Четвертий наймолодший гравець Алекс Кітсон, якому було ледь за 20. То був кремезний темноволосий юнак із високими вилицями, пласким носом професійного бійця і тривожними карими очима. Він сидів у сорочці з відкритою шиєю на чорних волюрових штанях. Віддавши Моргану останні фішки, він скривився. «Я також», – сказав Кітсон, – «я мав чотири кралі. Я було подумав», – він змовк, збагнувши, що інші двоє уважно дивляться на Моргана і зовсім не слухають його самого. Морган саме розкидав отримані фішки в три охайні стопки. Із тонких вуст чоловіка звисла цигарка. Решта гравців прислухались до його швидкого ритмічного дихання. Давши лад фішкам, Морган підвів погляд. Його чорні змійні очі ковзнули з одного обличчя на інше. Блек нетерпляче мовив. «Що ти думаєш, Френку? Згризе тебе весь вечір». Морган ще кілька секунд побарабанив кінчиками пальців по столу, а тоді різко сказав: «Хлопці, а ви б не хотіли загребти по 200 тисяч баксів?» Усі троє заклякали. Вони знали Моргана достатньо добре, щоб не сумніватися. Слів на вітер він не кидає ще й у таких питаннях. «Як ти сказав?» – запитав Джипо, нахиляючись вперед. 200 тисяч баксів кожному», – повторив Морган, зробивши наголос на останньому слові. «Лежать собі і нас чекають. От тільки взяти буде їх нелегко». Блек витягнув пачку цигарок, дістав одну і почав крутити між пальцями, замислено поглядаючи на Моргана. «Тобто повний куш 800 тисяч», – уточнив він. «Мільйон», – підказав Морган. «Якщо ви троє погодитесь взяти участь, то розділимо його на п'ятьох». «П'ятьох? А хто ж п'ятий?» – різко запитав Ед. «Ми ще до цього дійдемо», – відповів Морган, а тоді відсунув стілець і підвівся. Поставивши долоні на стіл, чоловік нахилився вперед. Його худе, бліде обличчя було напружене. «Це буде велика справа, складна, але вона принесе мільйон баксів готівкою. Бери і клади собі грошенята в кишеню. Дірки вони не пропалять. Усе 10-доларовими купюрами, та не просто так. Працювати доведеться до сьомого поту». 200 тисяч баксів, вражено видихнув Джипо. «Та таких грошей у всьому світі немає». Морган усміхнувся до італійця, та хижа, як скал, зробив його схожим на голодного вовка. «Великий куш», – повторив він, – «такою грошовою в кишені матимеш цілий світ». «Дай вгадаю, Френку», – втрутився Блек. «Йдеться про фонд заробітної плати, станція ракетних досліджень». Морган сів на місце, усміхнувся і кивнув. «А ти, кмітливий Еде, саме про нього. Ну як тобі, там ровно мільйон, дрібними купюрами ось його і треба забрати». Френк поглянув просто в вічі Кітсону, який сидів вражено втріщаючись на нього. «Ти чув мене, малий?» – наполягав Морган. «Його треба забрати». «Ти що, збожеволів?» – Кітсон стиснув кулаки. «За таку роботу ми не візьмемось, Френку. Повір, я знаю, про що кажу». Морган усміхнувся до нього, як старші чоловіки усміхаються до зелених хлопчаків, коли ті раптом бовхнули якусь дурницю. Він перевів погляд на Блека, знаючи, що коли того робота зацікавить, то щось може й вигоріти. Блек метикуватий, малюк Кітсон сміливіший, має силу в руках і вміє водити машину. Але він дурень дурним. Та коли вже Блек скаже, то нічого не вигорить. Доведеться придумувати інший план. Що ти скажеш, Еде? Насупившись, Блек запалив цигарку. Я б за таку роботу не взявся. Байдуже, який там прибуток, але якщо ти хочеш викласти деталі, я уважно послухаю. У цьому був весь Блек. Ніколи не скажу свої думки, доки не почую всіх фактів. Джипо нервово засовувався, розгублено переводячи погляди з Кітсона на Моргана. «Що ж важкого у цій роботі?» – запитав він. Морган махнув Кітсону рукою. «Розкажи йому, малий, ти ж маєш знати, бо працював на ту контору». «Так», – відповів Алекс, – «я знаю. Ця справа нікому не до снаги. Кожен, хто достатньо божевільний, аби спробувати вкрасти гроші компанії, наривається на велику халепу». Він оглянув присутніх за столом, збентежений, потребує так розмовляти з трьома значно старшими за себе чоловіками. А тому, охоплений непевністю, я не жартую. Агентство броньованих автомобілів Велінг може влаштувати веселе життя. Я точно знаю, бо, зазначив Френк, колись там працював. Джипо потер обличчя долоною і зиркнув з-під лоба на Моргана. Але ти ж маєш план, правда, Френку? Морган проігнорував його запитання, але не відриваючи погляда від Кітсона. Ну ж, бо хлопче, мовин, він говори, розкажи їм, наскільки все це складно. Алек взяв одну з покраних фішок Моргана. Насупившись, він зиркнув на неї і почав без зупину крутити між товстими пальцями. Перш ніж я покинув агентство, сказав молодик, вони отримали нову машину. До того використовували звичайну бляшанку з чотирма охоронцями. А для нового авто навіть ескорт не потрібен. Машина вищий гатунок, вони настільки впевнені в її надійності, що навіть більше не страхують вантажу. Що ж в ньому такого особливого, поцікавився Морган. Кітсон розчесав волосся грубими пальцями. Він трохи бентежився від потреби так багато говорити, але щиро прагнув довести Френку, що цього разу він помиляється, пропонуючи таку роботу. То тепер юнак беззастережно вірив Моргану. Усі четверо вже півроку працювали в команді, їм вдалося повернути кілька непоганих справ. Хоч грошей заробляли небагато, але й ризик не наважались. Кожна операція була ретельно спланована Морганом. Кітсон розумів, що 200 тисяч баксів гроші величезні, але який сенс про них мріяти? Морган сказав, що ці гроші лежать і чекають на них. Але як же він помилявся? Він просто не розуміє, про що говорить. Ну ж бо, малий наполягав Френк, насмішкувато зиркаючи на нього. Що ж такого особливого в цьому новому авто? Кітсон глибоко видихнув. Ти так просто не підійдеш до того Френку. Юнак дуже хвилювався, прагнучи добре все пояснити. І голос його тремтів. Автомобільну броню виготовлено зі спеціального сплаву, який неможливо розрізати. Може він і розплавиться під високою температурою, а от тільки плавитись доведеться кілька годин, якщо не днів. Найпотужніша частина автомобіля – двері. На них є замок із годинковим механізмом. Коли машина завантажується, працівники встановлюють замок. Аби дістатись до станції ракетних досліджень, потрібно їхати 3 години на великій швидкості. А замок встановлюють на 4 години. Це дає водієві додатковий час, щоб упоратись з корками на дорозі чи поломкою. Він поклав покрану фішку на стіл і глянув на двох чоловіків, що нахилились вперед і зосереджено слухали. На панелі, що контролює замок із годинниковим механізмом, є командна кнопка. Якщо почнуться якісь негаразди, водієві потрібно лише натиснути на кнопку і замок вимкнеться. І що ж тоді станеться? Насмішкувато запитав Морган. Після того, як натиснеться кнопка, ніхто не зможе відчинити двері, доки замка не вставлять знову. А це вже справа професіоналів. Кітсон запалив цигарку і випустив дим через широкі ніздрі. Є ще дещо. У машині встановлено короткохвильовий приймач і передавач, тож із миті від'їзду і напрямку станції водій підтримує постійний радіозв'язок з агентством. Помітивши, що Морган саркастично посміхається, юнак перевів погляд на Джипу і звернувся до нього. Уявімо, що якомусь придуркові прийде в голову пограбувати машину. Він блокує дорогу і пробує зупинити авто. Водій та охоронець миттю вживають заходи безпеки. Водій натискає на кнопку, що збиває замок із годинниковим механізмом, а охоронець вмикає тумблер, який закриває лобове скло і вікна сталевим жалюзі, перетворюючи авто на металеву коробку, яку неможливо відчинити. Тоді охоронець тисне ще на один перемикач на передавачі, що надсилає постійний сигнал. Будь-яка радіофіксована поліційна машина може відстежити той сигнал, і де б не перебувало авто із грішми, поліція його знайде. Виконавши ці три дії, перевізникам лишається лише сидіти і чекати, доки не дійде допомога. Інак струсив попіл із цигарки. Його рука тремтіла від збудження. Як я вже казав, ніхто не зважиться викрасти той автомобіль. Він ніби створений для всіляких проблем. Джипо почухав потилицю, а на його обличчі враз явився краснодіє. Блек взяв колоду карти і почав безцільно її перетасовувати, не зводячи світлих очей з Моргана. «А як щодо водія охорони?» – запитав Френк. «Чи можна з ними домовитись?» Кітсон розвів руками. «Домовитися з ними? Ти що, з божеволю? Хто тобі такого наплів?» Морганові очі лихо висно зблиснули. «Я поставив тобі запитання, тож відповідай, не базікай зайвого, мені це не до вподоби». Помітивши його лють, Блек м'яко сказав, розслабся Френку. «Малий же, каже, справу. Виглядає принаймні, що він добре проінформований. Що ж, побачимо, насмішкувато», – відказав Морган, а тоді перевів погляд на Кітсона. «Давай, розкажи мені, чому ти з тими двома не можеш домовитися?» Кітсон почав підміти його, приплюснутий ніс виблискував тьмяному світлі краплинками вологи. «Я з ними працював. Він серйозно глянув на Моргана, і я їх знаю. Водія звати Дейв Томас, а охоронця Майорк Діксон. Вони сміливі, вправні і без проблем дадуть раду зброї. Ті хлопці знають, якщо відіб'ються при нападі, то отримують по 200 тисяч доларів премії. Я ще розумію, що спробу вчинити авто і витягнути гроші не існує. Томас і Діксон не такі дурні, аби зв'язуватись з нами і втрачати вигідну та гарну роботу. Ті двоє хлопців порядні. Ви швидко в цьому переконаєтесь, якщо спробуєте якось їх зацікавити. Якщо все буде настільки складно, втрутився Джипо, то я не хочу мати з цієї справи нічого спільного. 200 тисяч зелених – купа грошви, але навіщо вона мерцю, якщо він навіть витратити її не зможе? Морган усміхнувся. Джипо у таких ситуаціях завжди любив ховатись в кущі. Свої чесноти в нього, звісно, були, але до них точно не належали сміливість і витривалість. Італієць, наприклад, знався на техніці. Далеко не кожен замок міг вистояти проти його чутливих пальців. Свого часу Джипо відімкнув багато, здавалось би, неймовірно складних замків, але він завжди мав працювати у спокійній атмосфері. Його ніколи не викликали на стресові роботи, а Морган знав, що ця справа передбачатиме якраз найбільший з можливих стресів. Він запитував себе, чи впорається Джипо. Френк не сумнівався, що зможе його переконати взяти за діло, але це ще нічогісінько не означало. Коли настане пора, коли карти вже будуть роздані і стане по-справжньому гаряче, все залежатиме від навичок Джипо. Якщо його нерви не витримають, справа піде тут під хвіст. «Розслабся», – сказав Морган, поклавши руку на плече Джипо. «Відколи ми четверо працюємо разом, я ж непогано для нас роботу знаходив, правда?» Джипо кивнув, а інші двоє продовжували вичікувально дивитись на Моргана. «Дрібниці, звісно, вів далі Морган, але всі ми трохи мали грошенят. Та рано чи пізно копи нас розкусять. Ми не можемо і далі братися за незначні справи, що приносять дріб'язок і завжди уникати халепи. От я подумав, що нам би варто було взяти за велику справу, зібрати грошей, а тоді розпрощатися і піти кожен своєю дорогою. На 200 тисяч можна добряче розважитися. Та з такими грішми весь світ буде в кишені, і цю роботу таки неможливо виконати. Варто лише ретельно попрацювати, так я знаю, що це непросто». Кітсон уже розповів чимало, але все, що він сказав, правда. Однак дещо він забув. Морган поглянув на трійцю. Джипо був стривожений. Кітсон затятий, трохи наляканий, а Блек і досі виглядав байдужим. і чекав, щоб його переконали. Він забув сказати, що це нове авто в експлуатації вже 5 місяців. Щотижня їздить тобі сюди, і всі вірять в його неприступність. Усіх разом з Кітсоном переконали, що жодна людина при здоровому глузді навіть не подумає про пограбування бронюка. Коли ти вб'єш це собі в голову, то трохи втрачаєш пильності. А твоє підборіддя стає, так би мовити, відкритим для удару. Швидкий гук справа, і ти вже на підлозі. Морган навмисне використовував боксерську термінологію, щоб привернути увагу Кітсона. Юнак йому був потрібен не менше, ніж Джипо. Френк добре бачив, що малий добре вправний. Тепер у вигляді Кітсона вже був не такий затятий і значно зацікавленіший. Усе, що Кітсон розповів про машину, я прочитав в газетах ще кілька місяців тому, вів далі Морган. Ті хлопці з агентства так пишалися своєю тачкою, що усюди і на повен рот базікали про неї. Вони були настільки впевнені, буцімто ніхто не вдереться до неї, що розпотякали купу подробиць. Чим загрожливіше звучить опис, тим вигідніше це для бізнесу. Відколи я вперше прочитав про бронювик, мене не покидала думка його пограбувати. Ми можемо це зробити, якщо вам, хлопці, вистачить мужності мені допомогти. Мужність справді знадобиться, але не забувайте про нагороду 200 тисяч зелених на брата. Блек кинув у попільничку одну цигарку і одразу запалив іншу. Він поглянув на Моргана, і очі його звузились. «І в тебе є план?» – запитав Ед. «Ага», – Морган запалив цигарку, ведучи дим через стіл до джипа. «У мене є план. І у нас є купа часу, щоб усе обдумати. Авто щотижня доставлятиме по мільйону баксів до дослідницької стадії ще кілька років. Років 5, якщо не більше. Так, це правда, що через бронювик можна легко вскочити в халепу. Але ж тижні минають, охоронці втрачають пил і зосередженість. Аж раптом, як грім серед ясне неба, з'являємось ми. «Зачекай хвилинку», – сказав Кітсу, нахиляючись вперед. Обличчя його палахкотіло, це все лайно. Ну, скільки часу треба, хай навіть на півсонному хлопцю, щоб натиснути на кнопку? 2 секунди? Точно ж не більше. 6 секунд, аби натиснути 3 кнопки. А тоді авто перетворюється на сталеву черепаху, і вже ні ті, ні інші, ніхто нічого не вдіє. Ти вважаєш, що зможеш зупинити машину, виламати двері і впоратись з водієм-охоронцем за 6 секунд? Просто ідіотська ідея. «Гадаєш?» – глузливо уточнив Морган. «Та я знаю. Зупинивши машину, ти будеш за ярд до неї. Як сталево жалюзі опустяться, замок із годинним механізмом вимкнеться, а рація волатиме про допомогу». «Упевнений?» – перепитав Морган. І від глуму в його посмішці Алексу хотілося прибити Френка. «Упевнений. І щоб ти не казав, це не може переконати мене змінити думку». Кітсон уже ледь-ледь стримався. «Може, ти видихнеш і даси Френку до кінця викласти його план?» – втрутився Блек. «Якщо гадаєш, що розумніший за нього, то чого ж не керуєш нашою командою?» Кітсон густо почервонів, люто знизав плечима і відкинувся на стільці. Він похмуро зиркнув на Блека, а тоді на Моргана. «Ну гаразд. Але я кажу вам, це неможливо», – відрізав він. Ед поглянув на Моргана. «Френку, розкажи нам, як ця справа могла б вигоріти?» «Вчора я дослідив маршрут від агентства до дослідницької станції», – почав Морган. «Подорож доволі довга, рівно 103 милі. 70 – автострадою, 20 – допоміжною дорогою, 10 – грунтовим шляхом і останні 3 – приватною дорогою, що веде до дослідницької станції. Я придивився, де б могли ми зупинити автомобіль. Автострада відпадає, допоміжна дорога теж. Там надто жвавий рух». Струшивши попіл з цигарки, він примружив чорні очі і поглянув на 3 чоловіків навпроти. 10 миль дороги, 4 милі допоміжною дорогою, а тоді вгору гонтовим шляхом. Потім відрізок, що веде до 10-ї автостради. Рух тут невеликий, та й більшість машин використовує дорогу повз дослідницьку станцію. Адже там краще покриття і їхати на 2 милі менше, ніж грунтовим шляхом. За кілька миль до дослідницької станції є вузьке, наче пляшкове горлишко, місце між 2 великими скелями обабіч дороги. Біля скель багато чагарників. Непоганий куточок для засідки чи аварії. Блек кивнув. Правда, погодився він. Я сам бував на тій дорозі і мало не розбився. Якщо повернеш надто швидко, то не встигнеш і оком змахнути, як опинишся на вузькому місці. Через велику кількість аварій там навіть знак поставили. Саме так погодився Морган. Отже, уявіть цих хлопців в машині. За такої погоди в кабіні до біса гарячі. Вони їдуть однією дорогою десятки разів, а через спеку і нудьгу почуваються вельми кепсько. Доїжджають до вузького місця, повертаючись, вони побачать машину, розтрощену в скелю біля дороги. Посеред шляху лежатиме вся в крові жінка, який добряче перепала. Він нахилився вперед, дивлячись просто на Блека. Скажи мені таке, що ці двоє робитимуть? Рухатимуться вперед і переїдуть через жінку, чи зупиняться, або з'ясувати, чи сильно вона травмувалась? Блек усміхнувся і глянув на Кітсона. Ти чув, дурбелику? Запитав він. Ідіотська ідея. Ну що вони робитимуть? Перепитав Морган, коли Алекс, засовавшись на стільці, почервонів. Вони зупиняться, відповів Блек. Я гадаю, що один із них вилізе з автомобіля, а інший скористається радіозв'язком, аби викликати допомогу. Це якщо вони настільки поведені на безпеці, як каже Кітсон. Френк поглянув на Алекса. А ти що скажеш? Що, на твою думку, вони будуть робити? Кітсон завагався, а тоді знехотя, зниживши плечами, мову. Гадаю, Ед має слушність. Дірксон вилізе з машини, а Томас лишиться на місці. Дірксон з'ясує, наскільки сильно поранена жінка, прибере її з дороги, повертається до машини, викличе допомогу, а тоді поїде далі, залишивши її біля дороги чекати на швидку. Ага, і я так вважаю, мугикнув Морган. Думкою Джипа він не поцікавився, той не часто висловлював ідею, варто того, аби її слухати. Хіба що це стосувалося зламування сейфа чи відмикання хитромудрого замка. Отже, справа у нас такі, продовжив Морган. Один з охоронців на вулиці, інший всередині авто. Тепер скажи мені ось що, він поглянув просто на Моргана. Чи водій у такій ситуації вимикатиме замок із годинниковим механізмом і опускатиме сталеве жалюзі на вікно і лобове скло? Кітсон витягнув хустинку і витер обличчя. Мабуть, ні, буркнув він. Морган перевів погляд на Блека. А ти як гадаєш? Звісно ж ні, рішуче відповів Блек, судячи з того, що розповів Кітсон, якщо вимкнути цей замок, то знадобиться експерт, аби знову його налаштувати. Отже, той типу авто такого не вчинить, бо не вважатиме, що машина в небезпеці, а жалюзі він не опустить, бо йому буде цікаво, що робить товариш і чи сильно поранену жінку. Морган кивнув. Добре, це вже щось. Авто зупинилося, але кнопок не натиснули. Він тиснув пальцем на Алекса. А ти казав, що це неможливо. Заявляв, буцімто, це просто балачки і всяка дурня. Що ти скажеш тепер? Зупинились вони, то й що, розлючено гаркнув Кітсон. Зараз я помилився, можеш цим потішитись, але це все одно нічого не змінює. Френк видихнув у стелю тонкий струмінь диму. Здавалося, що він дуже задоволений собою. По-моєму, я непогано впорався, сказав він. Я зупинив машину і змусив охоронця вийти. А тепер уявіть те пляшкове горло, де ми зупинимо авто. Упабіч дороги густі чарники, за якими можуть сховатися двоє чи троє хлопців. Охоронець виходить з машини, йде до місця, де лежить жінка. Тільки не кажіть, що в таку спеку ці двоє їхатимуть усі 103 милі з зачиненими вікнами. І що тепер? Зачинятиме водій вікно, коли охоронець піде чи ні? Кітсон завагався, а тоді неохоче похитав головою. Гадай, ні. Дідько, та я впевнений, що ні. У тій сталевій бляшанці буде достатньо гаряче, навіть якщо він не зачинятиме вікон. Добре, машину ми зупинили неподалік від чагарників, де можуть за виграшки сховатись двоє осіб. Водій крізь лобове скло стежить за дім напарника, а той прямує до жінки. Вони не чекають на підступ, це ж місце аварії. За останні півроку там розбили 6 машин. Я буду в чагарниках, між мною і броньовиком близько 10 футів. Я вийду з машини, коли охоронець хилиться над жінкою, підійду до вікна водія і тисну, мов обличчя пістолет. Водночас жінка наставить пістолет в обличчя охоронця. Морган протягнув вперед і загасив цигарку. А тепер скажіть на мені, що ті двоє пташенят робитимуть? Корчитимуть героїв? Цілком можливо, тверезо відказав Кітсон. Томас і Дірксон хороші хлопці. І хай собі будуть хорошими, але ж вони точно не божевільні. Закладаю, що вони здадуться. Запала довга, важка пауза. Нарешті Джип у стремтіння мого голосі мовив. А що як вони не здадуться? Морган зиркнув на нього, його чорні очі поблискували. Так, воно 1 000 000 баксів, 200 000 кожному, якщо вони не здадуться, то їм добряче припадуть. Неможливо забрати такі гроші, не забруднивши рук. Знову запала тиша. Мені це не подобається, Френку, відповів Джипом, може це закруто для нас? Морган нетерпляче махнув рукою. А ти чого переймаєшся? Тебе ж так само там не буде. Матимеш особливу роботу, і за складною вона не виявиться, обіцяю. Кітсон нахилився вперед. А як щодо мене? Я не божевільний, аби мене запроторили заграти через якесь вбивство. Я пас. Морган поглянув на Блека, який сам запалював цигарку. Двох жовтодзьобих я почув, що ти скажеш. Кинувши згасло сірника в куток, Блек стиснув губи. Закладаюся, що обидва здадуться. А як ні, то буде трохи кепсько. От і мені так здається, відказав Френк. І владнаємо справу втрьох. Дівчина і ми, Джипо і Кінсон можуть зайнятися фінальною частиною, але тоді їх частка буде меншою. Ризикуємо ми. Тож нами грошовий більше достанеться. Це чесно, хіба ні? Кітсон тривожно насупився, а думка про те, що йому могли б дати ці 200 000 доларів, вже крутилась в його голові. Що ж, можливо, усе залежить від того, яка буде тепер моя частка, сказав він. 125 000, кутко, сказав Морган. Оскільки Джип технічний спеціаліст, йому дістанеться 175 000. Сотню, яку не отримаєте ви, ми з Едом розділимо. Алекс і Джипо перезирнулися. Якщо охоронці виявляться непоступливими, один із нас може загинути, важко видихаючи, сказав Кітсон. Мені це не подобається. Ну тепер наші справи були дріб'язковими, що найгірше ми могли на рік загриміти за грати. Але новий план – це мокруха, можете мене викреслювати. Ага, відказав Джипо, і мене викреслюйте. Морган хижо усміхнувся. Гаразд, проголосуємо. Згідно із правилами нашої команди, ми завжди голосуємо у питаннях роботи. Немає потреби голосувати, рідко виказав Кітсон. Буде нічия, навіть якщо я тебе підтримую. Відповідно до твоїх правил, якщо у нас нічия, ми не беремося за справу, пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю, усміхнувся Морган. Та все одно проголосуємо. Нехай буде все по-діловому. І яке б не було рішення, ми пристанемо на нього гаразд. Кітсон зняв плечима. Добре. Та навіщо марнувати час? Морган відсунув стілець і підвівся. Його великий жилавий тулуб відкидав на стіл чорну тінь. Готуй виборчий бюлетені, Джипо. Зі збентеженим виразом на круглому обличчі Джипо витягнув блокнот і вирвав із нього сторінку. Тоді кишеньковим ножиком розрізав її на 4 частини і кинув папірці на стіл. Ось, хлопці, розбирайте. Морган м'яко заперечив. Чому тільки 4, Джипо? Італієць тупо зиркнув на нього. Завжди ж 4, хіба ні? Морган усміхнувся. Та справа на 5, пам'ятаєш? Дівчина теж має право голосу. Він підійшов до дверей, прочинив їх і мовив. Заходь, Жині, вони хочуть проголосувати щодо справи, тож мені потрібен твій голос. Глава 2. Вона виринула з темряви пиття, тьмяне сяйво лампи і стала біля Моргана, розглядаючи 3 чоловіків, що витріщилися на неї. Дівчина була молода, років десь 23, не більше, і трохи вищою за середній ріст. Її волосся мідної барви було зачесане догори. Великі зеленувато-сірі очі не виражали нічого і лишалися байдужими, наче склянка морської води. Рот був великими, вуста повними і чуттєвими, а лінія підборіддя з верхньою впертою. На дівчині була криваво-червона шовкова блузка, заправлена в чорну спідницю з запахом. Вигини тіла підкреслювали пишні груди і тонку талію. Округлі стегна переходили в довгі стрункі ноги. Моду на таку фігуру ввели італійські кінозірки. 3 чоловіків спіймали, наче риби на гачок. Уся їхня увага була прикута до красуні. Погляд чорних Морганових очей блукав від обличчя до обличчя. На його лиці зазміїлась посмішка. Він знав, що дівчина справить враження на чоловіків. І йому було цікаво дізнатись, наскільки великим воно виявиться. Джипо підправив вузьку кроватку. Його губи розтягнулися в усмішці, оголивши сліпо білі зуби. Блек Щиро вражений підняв брови і склав губи трубочкою в беззвучному захопленому свисті. А Кітсон мав такий вигляд, ніби хтось вдарив його молотком по голові. Він дивився на дівчину, наче змучений бик на матадора, за мить до естокади. Морган сказав: «Це Джинні Гордон». Блек скочив на ноги, повагавшись якусь мить, Чипа також підвівся, але Кітсон так і сидів, поклавши на стіл стиснуті кулаки великі долоні. Шок досі читався в його замерлому погляді. «Перелічую справа наліво», – вів далі Морган. «Ед Блек, він головою бандою, коли мене нема. Джипо Мандіні, наш технічний експерт, і Алекс Кіцу, що кермує машиною, коли вона нам потрібна». Зненацька Кітсон скочив на ноги, мало не перевернувши стола. Він не відводив від дівчини погляду і досі стискав кулаки. Дівчина хутко ввела всіх присутніх поглядом, а тоді витягнула стілець біля Моргана і сіла. «Я виклав хлопцям план», – сказав Френк. «Двоє з них гадають, що це закруто для нас. Згідно з нашими правилами, якщо робота викликає сумніви, ми голосуємо. Тож зараз ми збираємось голосувати». Дівчина насупилась, її обличчя було збентежено. «Надто круто для них», – повторила вона. «Хочеш сказати, двоє з них не прагнуть отримати 200 тисяч доларів?» У її холодному голосі звучала недовіра. «Я б так не сказав», – усміхнувся Морган. «Вони хвилюються, що хтось може постраждати». Дівчина поглянула на джипи, тоді перевела погляд зелених очей на Блека і зупинилася на Кітсоні. «Здається, ти казав, що маєш хорошу команду», – відказала Джинні. Глумий в голосі змусив Кітсона здригнутися і почервоніти. «Саме так я й казав». Морганова посмішка поширшила, але це перша настільки завелика справа з усіх, які ми планували, і двох із нас вона не тішить. Вона і справді велика, напружено мовила дівчина. Вона вартує мільйон доларів. Ти сказав, що ця команда може впоратись з нею, і я тобі повірила, інакше б не прийшла. А тепер ви голосуєте. Що це за дурня? Троє чоловіків були шоковані. Зневажлива, глумлива нотка в голосі дівчини роздратувала їх. Блек, відомий вмінками, сказав: «Крихітку, ти надто голосна, може видихни трошки?» Дівчина відсунула стілець і підвелася. Її симпатичне личко було сердитим і холодним. «Здається, я помилилася адресою», – сказала вона Моргану. «Проїхали, я передам ідею людям, у яких в жилах кров, а не вода. Не марнуватиму свого часу на розмову з купкою тюхтіїв». Дівчина розвернулася на каблуках і попрямувала до дверей. Досі всміхаючись, Морган простягнув їй руку, схопивши її за зап'ястя, зупинив дівчину. «Розслабся», – сказав він, – «це хороші хлопці, їм лише налаштуватися треба. Джипо найкраще у відкриванні сейфів, веде нерви так само міцні, як і мої. Кітсон майстерно кермує машиною, просто розслабся. Ти заскочила нас зненацька, певно не варто було мені так швидко переходити до справи». Із технічного боку хлопці вправні. Вони просто бояться, що хтось постраждає. Джинні стояла, розглядаючи чоловіків. Постраждає. Хто ці ідіоти, хто вважають, буцімто можна свиснути мільйон доларів, ніхто не постраждавши? Розгнівано запитала вона, не відриваючи поглядів від чоловіків. Це мільйон доларів, та за такі гроші мені було б по цимбалам, що трапиться зі мною чи якимось іншим. Вона скинула Морганову руку і повернулася назад. Поглянула у просто вічі Кітсону. «Ти боїшся, що на твоїй гарненькій шкірі лишаться синці, коли на кону 200 тисяч доларів?» Кітсон зробив неабияке зусилля, щоб витримати її незворушний, насмішкуватий погляд. «Цю роботу виконати неможливо», – похмуро відказав він. «Я знаю, що кажу. Я працював на тих людей, усе може закінчитись вбивством, а я на таке не піду». «Гаразд, якщо так вважаєш», – дівчина сказала. «Ми впораємося і без твоєї допомоги. Якщо не хочеш грошей, то час забиратись геть». Обличчя Кітсона потемніло, а він різко відсунув стілець. «Ти хоч розумієш, з ким розмовляєш? Кажу я тобі, цю роботу виконати неможливо, це міраж». Джинні махнула тонкими пальцями на двері. «Міраж, це ти сам. Тікай, тюхтію, ми впораємося без тебе». Кітсон повільно звівся на ноги, видихаючи повітря крізь зламаний ніс. Він повільно обійшов стіл і наблизився до дівчини, яка, обернувшись на каблуках, тепер стояла до нього обличчям. Троє чоловіків за столом спостерігали. Блек здавався занепокоєним. Він знав, що Кітсон може гніватись дуже бурхливо. Джип насупився, Морган і досі всміхався. «Ні, ти не. Будь-хто зі мною не буде так розмовляти», – вигукнув Алекс, стоячи напроти дівчини. Вона виглядала несумісною парою. Голова дівчини ледь сягала його плеча. Коли Кітсон стояв напроти Джині, здавалося, що він втричі ширший за неї. Вона продовжувала глузливо дивитися на хлопця. «Якщо ти раптом не почув, я повторюю, що сказала», – спокійно мовила вона. «Тікай, тіхтіїв, ми впораємось і без тебе». Алекс тихо загарчав і загрозливо підняв руку. «Ну, давай, підійди і вдар мене», – продовжила дівчина. «Я не боюсь цього». Морган розсміявся. Кітсон опустив руку і відступив назад. Він щось пробурмотів собі під ніс і рушив до дверей. «Кітсоне!» – гукнув Морган. «Повернись і сядь! Нам потрібно проголосувати. Якщо підеш зараз, то порвеш із нашою командою назавжди». Кітсон завагався, тоді повільно розвернувся. Збентежений і похмурий, він повернувся до столу і сів. Морган поглянув на Джипо. Додатковий бюлетень. Джипо витягнув блокнот і відірвав ще один шматок паперу. «Френку, перш ніж ми проголосуємо, я хочу більше знати про цю справу», – мовив Блек. «Як до неї причетна вона?» – і він вказав великим пальцем на Джині. «Близько 5 місяців назад я намагався придумати, як пограбувати машину», – сказав Морган. «І ніяк не міг вигадати чогось путнього. А 3 дні тому Джині прийшла до мене і принесла весь план. Готовенький, це її ідея. Тому і ділимо прибуток на 5. Вона опрацювала всі деталі, і я усім задоволений. Її план спрацює». Ед поглянув на дівчину. «А звідки ти, крихітко?» – запитав він. «Як така ідея з'явилась в твоїй гарненькій голівці?» Із дешевої пошарпаної сумочки дівчина витягнула цигарки і пачку сірників. Вона спокійно і байдуже поглянула на Блека, запалюючи цигарку. «Це не твоя справа, звідки я. Та й взагалі нічия», – різко відказала Джинні. «Ця ідея спала мені на думку, бо я хочу грошей. І якщо вже на то пішло, я не люблю, коли мене називають крихіткою. Тож уникай цього слова, зрозумів?» Блек усміхнувся. Йому подобались жінки із гонором. «Гаразд, уникатиму. А чому ти вибрала саме цю команду допомогти тобі привернути таку велику справу?» Вона вказала на Джипо. «Через нього. Я тут порозпитувала трохи. Подейкують, буцімто він відкриває замки найкраще в районі. А мені потрібен саме такий. А ще я чула, що в тебе чудова витримка. Морган має хист до організації, а Кітсон найкращий водій на узбережжі». Джипо усміхнувся. Він полюбляв похвалу, а дівчина має слушність, подумав він. «Я найкращий зламував сейфів». Похмурий вираз зійшов із кітсоновського обличчя. Тепер молодик видався збентеженим. Він не видривав погляду від вологого кільця на стільці, залишеного його склянкою з віскі. «Подейкують, хто?» – запитав Блек. «Це не стосується справи, ми марнуємо час», – відказала дівчина. «Я розпитувала, бо хотіла бути впевнена, що звернулася до правильної команди, але, здається, однаково помилилась. Якщо це справді так, то спробуй деінде». Ед запалив цигарку, розглядаючи Джині. «А ти обрала собі найкращу частину роботи. Якщо на дорозі лежатимеш саме ти, це твоя ідея, звісно. Погляньмо, що ти робитимеш. Ти лежатимеш посеред дороги, під тобою пістолет. Коли охоронець підійде до тебе, ти тицнеш дуло йому обличчя, так?» Вона кивнула. «Можуть бути проблеми», – зауважив Блек. «Є лише 2 шляхи розвитку цієї ситуації. Або охоронець підійме руки і підійде, або він прийме тебе всерйоз і спробує забрати пістолет. Зважаючи на те, що я чув», – вона кивнула. Дівчина випустила дим через ніздрі. «На кону $1,000,000. Одна й байдуже, – відповіла вона. — Якщо він потягнеться за пістолетом, я вистрілю». Джипо витягнув хустинку і витер обличчя. І тоді кінчиком язика доторкнувся губ, тривожно зиркнувши на Моргана і Кітсона. «Справа серйозна, – сказав Френк. — І мусимо прийняти її такою, хлопці. Якщо вам не до вподоби, завжди можете піти». Блек ретельно вивчав дівчину. Вона не блефує, подумав він. Святі угодники, вона міцна, мов криця. Дівчина вб'є охоронця, якщо він почне пручатися. Якщо йому хоч трохи пощастить, то він прочитає це в її очах. Коли вона спрямує на нього пістолет, і коли охоронець не збагне, то не ворухнеться. Якби я був на його місці, обличчям до наставленого пістолета, то навіть дихати перестав, аби випадково не порушитись. Гаразд, я просто хочу зрозуміти, куди ми прямуємо. Він потягнувся до цигарки і постукав нею по стільці. Послухаймо решту плану. Морган заперечливо похитав головою. Решти не викладемо, доки не проголосуємо, сказав він. Така домовленість. Вона запевняє, що подбала про кожну деталь і дала раду всім проблемам. Те, що я вам зараз говорив, стисла версія. Якщо ми погодимось працювати з нею, то почуємо решту плану. Але якщо відмовимось, то вона може продати її ідеї будь-кому. Це досить чесно, що скажете. Але чи справді вона дала раду всім проблемам, запитав Блек. Як на мене, їх дуже багато. Ми зупинили автомобіль і знешкодили водія з охоронцем. Саме це і вдавалось нам неможливим. Судячи з того, що ви розповіли, автомобіль постійно підтримує зв'язок з агентством. Щойно автомобіль зникне з ефіру, почнуться пошуки. Вони знають, де шукати. Більше того, на полювання вирішують не тільки копи, а й армія, тобто сотні людей, літаків і машин. Їм потрібно перевірити всього 93 милі дороги. Літаку знадобиться кілька хвилин, аби здолати таку відстань, а броньовик виділятиметься на будь-якій дорозі, як черяк на дубі. У нас буде менше 20 хвилин, щоб зникнути з поля зору. Це можна було б зробити, якби ми зупинили броньовик не на такій вузькій ділянці. От тільки територія обабіч дороги висає коліно. Треба проїхати 25 миль, щоб дістатися до зручного укриття. Оскільки їм про це відомо, вони знатимуть, де шукати. Не уявляю, як ми зможемо зупинити авто і відчинити його, витягнути гроші та ще й забрати до прибуття армії та поліції. Морган знизав плечима. Я також про це думав, він кивнув на дівчину, та вона каже, що подбала про це питання. Блек зеркнув на Джині. Це точно ти насправді знаєш, як це робити? Так, байдужим голосом відказала вона. Це найскладніша частина, але я по неї продбала. Дівчина говорила з такою впевненістю, що навіть Кітсон, який цинічно все це слухав, раптом відчув, що така сама робота їй до снаги. Блек розвів руками і стегнув плечима. Гаразд, приймемо твої слова на віру. Але ти точно щось собі нафантазувала. Досі лишаються дві проблеми. По-перше, якщо ми таки зупинимо машину, як не дати іншим водіям проїхати? Саме коли знешкоджимо охоронців. Дорога не перевантажена, але певний рух все ж таки там є. Можемо отримати неприємний сюрприз. Очі Джині, як і все її обличчя, виражали нігу. Коли дівчина довгась на спитку стільця, пурпурна сорочка напнулась на повних спокусливих грудях. Це ж просто, хіба ні? До 10-ї автостради ведуть дві дороги. Нам лише потрібно поставити знак об'їзду після того, як броньовик там проїде. Тож іноді водії оберуть іншу дорогу. Що тут складного? Блек усміхнувся. І справді. Тепер, розумничку, дай ще одну відповідь. Ми маємо броньовик і якось так його сховали. Так як його відлічити? На думку Кітстона, це те, що завдання. Необхідно працювати швидко. Про що це ти подумала? Дівчина похитала головою. Це вже його морока, сказала вона на джипу. Він же експерт. Я влаштую так, що броньовик у нього буде, а от поспішати не доведеться. Він зможе працювати місяць чи навіть два, якщо потрібно. Погляд очей морського кольору морської хвилі метнувся до італійця. Ти зможеш відчинити автомобіль, якщо місяць без перерви працюватимеш над ним. Джипо потішений почутими лестощами рішуче кивнув. Я зможу влізти навіть на Форт Нокс, якщо матиму розпорядчені цілий місяць. Так воно і буде, сказала Джині. Місяць як мінімум, навіть більше, якщо знадобиться. Ну добре, ми вдосталь наговорилися, перервав дівчину Морган. Вона справді опрацювала кожну деталь і впевнений, що здатна все владнати. А тепер голосуємо. Вам варто усвідомити, чи ви готові до того, що можете або самі зізнати тілесних ушкоджень, або бути вимушені завдати їх іншим. Я про те, що хтось із нашого боку або з іншого може загинути. Якщо хтось із охоронців загине, на нас можуть повісити вбивство. Щоб не трапилось, навіть якщо ніхто не постраждає і втеча вдасться, нам усім загрожуватиме від 10 до 20 років за ґратами. На іншій шальці терези винагорода. Кожен із нас отримає 200 тисяч доларів. А це чималі грошенята. От така ситуація. Голосуємо. Якщо ніхто більше не хоче ставити жодних запитань, він замовк і поглянув на чоловіків. Щойно ми проголосуємо, одразу переходимо до виконання рішення. Ви всі знаєте правила нашої команди. Хто б не проголосував проти, якщо більшість іншої думки, то він працює з нами або йде назавжди. Квапитись не потрібно. На кону по 200 тисяч доларів. Якщо ми наробимо дурниць, ризикуємо на 20 років загриміти за грати. А якщо наробимо їх цілу купу, то потрапимо просто на електричний стілець. Ось такий розклад. Хлопці, вам потрібен час подумати. Спершу він поглянув на Блека. Той сидів розслаблено зі щирим захопленням, дивлячись на дівчину. Тоді Морган перевів погляд на Джейпу, який не відривав очей від столу. Обличчя італійця було насупленим, а густі чорні брови зійшлися на переносі. Нарешті Блек зиркнув на Кітсона. Той витріщався на Джині, різко видихаючи повітря зламаним носом. «Голосуємо», – сказав Блек, потягнувшись вперед, і він взяв один папірець. Джинні обрала інший. Морган взяв решту аркушів, тоді поклав один перед Джипу, а інший перед Кітсоном. Витягнувши кулькову ручку, він щось нашкрябав на своєму бюлетені, згорнув його і поклав на середину столу. Джинні позичила його ручку, надряпала свою відповідь і також поклала папірець на стіл. Блек уже писав на своєму бюлетені авторучкою з золотим ковпачком. Він помахав перцем у повітрі, а тоді загорнув його і поклав до двох інших на середину столу. Джип по 2 секунди витріщався на свій бюлетень, потім таки надряпав щось олівцем, загорнув папірець і поклав його до решти. Лишався Кітсон. Він знервовано втепився на аркуш паперу. Дівчина і троє інших не відривали від нього погляду. «Не квапся, з легким глумом», – сказав Морган. «У нас ціла ніч попереду». Кітсон підвів погляд, зиркнув на їхнього боса, а тоді на дівчину. Вони довго дивилися один на одного, і тоді хлопець зненацька схопив кулькову ручку Моргана. Щось надряпав, склав папірець і кинув його до 4 інших. Запала тишина. Морган підтягнув усі бюлетені і розгорнув перший. Запала тишина. Морган підтягнув бюлетені до себе і розгорнув перший. Так. Розгорнув другий. Так. Швидкими моторними пальцями він розгорнув інші 3 папірці. Так, так і так. Морган роззирнувся, а його тонкі вуста вигнулись в хижій посмішці. Отже, беремось за роботу. Я сподівався, що все спрацює саме так. 200 тисяч баксів кожному. Доведеться трошки попідніти, але яка ж винагорода? Кітсон через стіл поглянув на Джині. Вона відповіла на його погляд, трішки нахиливши маленьке підборіддя. Раптом вираз її обличчя пом'якшився, і вона всміхнулася до нього. Розділ 2, глава 1. Наступного ранку, кілька хвилин по 8, чорний запелючений Buick Century пригальмував за кілька ярд від входу в агентство броньованих автомобілів Велінг. Обабіч широкої вулиці були припарковані залишені з вечора машини, тож Бьюік миттю загубився між ними, як ще одне припарковане авто. За кермом сидів Морган. Заяложений, вкритий плямами капелюх, прикривав обличчя до самого носа, а з тонкого роту звисала цигарка. Ед Блек розташувався біля нього. Чоловіки розглядали високу дерев'яну браму агентства. Їм нічого не було видно, крім колючого дроту, натягненого над кожною стулкою, блискучої мідної ручки дзвоника і великої вивіски, прибитої до воротниці. Червоними літерами на білому тлі виділялося оголошення. Агентство броньованих автомобілів «Велінг». Ви бажаєте безпеки? У вас вона є. Найкращий і найбезпечніший перевізник у світі. А вони про себе висловили високої думки, зауважив Блек, прочитавши вивіску. Ну що ж, на них чекає сюрприз. Або на нас, глузливо всміхнувся Морган. Здається мені, що ця справа нам до снаги, відказав Блек. Та дівуля ретельно все продумала, хіба ні? Ага, Морган витягнув з рота цигарку і витріщився на розжарений кінчик. План хороший, але все залежить від його реалізації. Є кілька слабких ланок. Я хвилююсь за Джипо. Дівка просто забиває нам баки, коли каже, що ми матимемо весь час на світі, аби відкрити авто. Це не так. Звісно, трохи часу у нас буде, але небагато. Щойно броньовик почнуть шукати, напруга зросте, тому чим швидше ми відкриємо сейф, тим безпечніше для нас буде. Джипу доведеться працювати під тиском, а він на таке не мастак. Робота буде досить нервовою, тож джипу може просто позбутися клепки. Це вже ми мусимо стежити, щоб такого не трапилось. Блек кинув тривожний погляд вицвілих очей на Моргана, я ніяк не перестану думати про справу. І все очевиднішим видається, що охоронці водія таки доведеться вбити. Якщо не зробимо цього, вони можуть надати наші описи, і це нас видасть. Морган знизав плечима. Так знаю, але ти трохи не потякай про це, хлопці, так доволі налякані. Блек поглянув на нього. А ось вона ні, це точно? Хто вона, Френку? Морган знову знизав плечима. Я не знаю, вона точно не з нашого містечка, закладаюсь. Вона вже працювала колись з іншою бандою. І я так думаю, Блек зеркнув на наручний годинник. Знаєш що? Я не вірю, буцімто вона сама придумала цей план. Не вірю, щоб така шмаркачка змогла продумати відповіді на всі питання, як вона стверджує. Я ні трохи не здивуюсь, якщо попередня банда Джині вже мала на меті цю роботу. А потім вони або перепудились, або ще тільки планують взятися за справу, тож дівка вирішила переплюнути колишніх спільників. Може, їй просто не влаштовувала запропонована частка. Треба стежити за нею, Френку. Кепсько буде, якщо інша банда піде на справу одночасно з нами. А, Морган роздратовано насунув капелюк і потилицю і насупився. Я думав про це все. Але варто ризикнути. Раніше наступної п'ятниці все одно не впораємося. Потрібно багато всього підготувати. Котра година? Ровно пів на дев'яту. Зараз має прибути автобус, так? Вони поглянули на автобусну зупинку, де скупчилися в очікуванні групка людей. Адже і не сексуальна штучка, правда? Мовив Блек, дивлячись крізь лобове скло. У неї фігури, як американські гірки. Морган заціпенів, тоді вп'явся чорними очима в Блекове обличчя. Оскільки ти про це договорив, дозволь дещо сказати. Його голос звучав різко. Дай дівчині спокій. Нема чого дурня клеїти, вона проведе з нами кілька тижнів, а може і більше. Не варто ускладнювати ситуацію. Я не хочу, щоб хтось із нас задивлявся на неї жодних заличань. Домовляємось так на початку і будемо триматися цього берега і надалі. Ед підняв брові. На його привабливому обличчі з'явився цинічний вираз. Хочеш приберегти її для себе, Френку? Морган похитав головою. Ні, кажу я тобі, справа і справою. Робота надто важлива, а нагорода надто висока, щоб сваритися через жінок. Тому жодних залицянь не буде, зрозуміло. Якщо хтось спробує чіплятися до неї, то матиме купу неприємностей. Блек перетнувся поглядом з холодними змійними очима і знервовано усміхнувся. А з Кітсоном ти вже говорив? За ним треба наглядати. Вчора він витріщався на неї, як поранений бик. За вами всіма наглядати треба, відрізав Морган. Ви ж же також не святі. Іскра гніву спалахнула в Блекових очах. Френку, а ти свій нім сьогодні полірував? Морган хотів було щось гаркнути, але змовк, коли побачив автобус, що повертав за ріг. Ось він тримає очі розплющеними. Чоловіки нахилились вперед, вдивляючись у лобове скло. Автор загальмував на зупинці. З нього вийшло двоє чоловіків. Один низенький, кислявий, інший сягав 6 футів заввишки. Мав широкі плечі і стрункий тулуб. Ходив рівно, наче кілок проковтнув. На ньому була форма агентства броньованих автомобілів «Велінг», сорочка і слакси. На голові картуси із блискучою кокардою. Чоловіки черевики відполіровано так, що вони скидалися на лакову шкіру, як і ремінь для пістолета з кобурою. Чоловік ішов швидким, пружинистим кроком, усі рухи видавали в нього тренованого атлету. Чоловіки в бійку спостерігали, як здоровань потягнув за мідну ручку дзвоник по огородах. Він запитав Блек. Ага. Морган з навецьким оком поглянув на чоловіка біля ворот і побачено стривожило його Єрксон. Томас приїде іншим автобусом з другого боку, а цей тип може виявити ще тою скапкою в дупі, зауважив Блек. Також не якому теж не сподобався вигляд охоронця. Він буде швидким, як змія, і сміливим. Поглянь на його підборіддя. Єрксон повернувся і байдуже зиркнув у напрямку припаркованого Бьюіка, не помічаючи його. Чоловікові було 25 чи 26 років. Красунчиком його назвати язик не повертався, проте Морган швидко прочитав на сміливому обличчі силу та твердий характер. Джині доведеться його вбити, сказав Блек, і враз відчув вогні плями під пахвами. Вона вже бачила його. Так учора. Він її не злякав. Сказала, що впорається. Брама відчинилась, і Дірксон зник із поля зору. Воротниці незайно зачинились позаду нього. Швидкий, впертий, сміливий чолов'яга. Розсудливо мовив Ед. Гадаю, Кітсон мав рацію. Френку, цей хлопець не захоче мирно розійтися. Доведеться його порішити. Це буде твоєю роботою, не можна лишати його Джині. Певно, Дірксон виявиться надто швидким для неї, сказав Морган, не дивлячись на спільника. А я подбаю про водія. Ти з гвинтівкою ховатимешся за чагарниками. Щойно він залишить автомобіль, тримай його на прицілі. Якщо дівчина не впорається, вбити його доведеться тобі, зрозумів? Блек відчув, як у нього пересохло в горлі, але кивнув. Звісно, я подбаю про нього. Підходить другий автобус, сказав Морган, а з ним і мій клієнт. Томас, водій, виявився високим, стрункім чоловіком із довгастим обличчям, широко розставленими холодними очима, випуклим підборіддям і тонкими стиснутими губами. Він виглядав бездоганно, як Дірксон, і тримався так само рівно. Проте був трішки старішим, мав від 30 до 33 років. Упевненість, з якою він рухався, вразила Моргана. Керівник банди примружив зміяні очі і зморщив ніс. А ось і другий, з огидою мовив він. Вони справді обрали двох найкращих хлопців для охорони свого автомобіля, правда ж? І вони обидва віщують неприємності. Що ж, доведеться вбити цього красення, бо так просто він не здасться. Я не жартую. Блек зняв капелюх і витер чоло. Його серце нерівно гупало. Якщо припустимося помилки, Френку, то скочимо на слизьке. На кону мільярд доларів, нагадав Морган. Я тобі так скажу, мені 42 роки. 15 із них я провів за ґратами, а інші роки були не кращими за в'язницю. Так от, єдине, що важить у цьому клятому житті, це гроші. Без грошей ти ніщо, а з грошима хтось. Ось так просто. 200 тисяч доларів у кишені обіцяють, що я буду жити. А без них можна вважати себе мертвим. Хіба ж ні? А ніхто, навіть найрозумніший, найсильніший охоронець, не стане між мною і такою кількістю грошей. Якщо провалимося, то потрапимо до в'язниці. Це факт. І я його не заперечую. А чи бачиш ти, що ми в халепі просто зараз усі ми? Кого переймає, що хтось із нас помре? Кого переймає, що хтось із нас виживе, кого ми взагалі цікавимо. Але якщо кожен матиме по 200 тисяч баксів, то це вже буде зовсім інша пісня. Ураз ми всі відчуємо себе людьми, а саме людиною я й маю намір стати. Ти ж не хочеш стати людиною, правда? Блек натягнув капелюх. Ну так, але ти знаєш, що я думаю. Кітсон і Джипо прийняли рішення під тиском дівчини. Гадаю, ті двоє не хотіли, щоб Джині вважала, буцімто вони надто боягузливі для такої роботи. Саме тому вони й проголосували «за». Якщо вже проголосували, то чому хвилюватись, запитав Морган. Тепер їм доведеться брати участь у цій справі. Якщо їм вистачить духу, мусить вистачити. Сподіваюсь, ти маєш слушність, відказав Блек і кивнув. Якщо ці двоє... Якщо ми здобудемо броньовик, сказав Френк повільно і чітко, і в кожному його слові відчувала загроза, то відчинимо його з цими двома чи без них. Ти ж не думаєш, що я відступлюся, коли вже зайду так далеко. Ед кивнув. Гаразд, є ще дещо. Нам потрібно зібрати не менше $2000 для фінансування операції. Минулої ночі ми цього не обговорювали. То звідки дістанемо гроші? Доведеться піти на справу, відповів Морган. На дрібненько таку, щоб не створити для нас клопотів. Я вже обдумую це питання. Оскільки попереду велика робота, треба стежити, аби копи не сіли нам на хвіст. Блек втягнув цигарковий дим. Як щодо автозаправки на 10-й автостраді? Є що ліворуч, якщо їхати з Дюкаса? Можливо, сказав Нате Морган. Там справді можна роздобути $2000, але б ліпше обрав щось спокійніше. Не на автостраді. Подумай про нічне кафе на Медок-стріт. Після театру там завжди купа народу, а відвідувачі з грошенятами. Якщо пощастить, візьмемо значно більше, ніж $2000. Організуємо звичайне озброєне пограбування. Я вже над цим працюю. Скривився. Френку, можуть бути копи. Я не люблю такі справи. Ніколи не вгадаєш, чи раптом хтось не буде героя. Це буде гарним тренуванням, з похмурою усмішкою відказав Морган. Ми точно знаємо, що охоронець і водій поводяться як герої. Потрібно ж звикати. Якщо поталанить, загребемо в кафе 3000. Крім того, візьмемо з собою дівчину. Я хочу знати, напевно, що її нерви такі ж міцні, як вона намагається показати. Хто ще піде з нами? Кітсон керуватиме машиною. Ми з тобою розмахуватиме пістолетами, а дівчина збиратиме грошво. Джипо знову відлежуватиметься, глумливо поцікавився Блек. От і завжди береш джипо за кпини. На таких справах він нам не потрібен. Він технічний спеціаліст, але до таких забавок він не мастак. І ти сам це добре знаєш. Джипо зламає замок броньовика. Ніхто інший в нашій команді не здатен на таке, тож ми берегтимемо його для справи. Берегтимемо його для справи тільки для неї второпав? Так, звісно. Треба й самому якось навчитись бути технічним спеціалістом. Ед знизав плечима. А де візьмемо фургон? Неподалік від Марлоу є одна точка, де їх продають. Щойно розбудемо гроші, відразу туди Кітсона з дівчиною. Вони скажуть, що вирушають у медовий місяць. Блек усміхнувся. Тільки стеж, аби Кітсо не повірив у цю баєчку. Може, годі вже, гаркнув Морган. У нас клопоту і без сварок через дівчину вистачить. Кажу тобі ще раз і вже востаннє. Жодних залицян. Кітсон – наймолодший з нас чотирьох. Саме він гратиме роль чоловіка, але це нічого не означає. Якщо він вважатиме інакше, я з ним поговорю. А як щодо кралі, запитав Блек, ти вже проінструктував її про правила сексуального життя. Морган видихнув і повільно й глибоко. Я перечував це тихо, але розгнівано сказав він, щойно побачив Джинні. То збагнув, що ви троє бовдурів спробуєте простягнути до неї лапи. Я попередив її, якщо почне пускати бісики, вилетить із гри. Його вуста скривилися у жорстокій посмішці. Тебе б здивувала її реакція. Тож не літай деревно у хмарах. Цю крихітку цікавить єдина річ у житті. І точно не секс. Це гроші. Не дуріть себе ні в тебе, ні в джипо, ні в Кітсона немає з нею жодних перспектив. Гроші для неї усе. Якщо Кітсон спробує загравати до неї, то спіймає облизня. Це стосується і тебе, і джипо. Тож налаштуйся правильно. Вона каже, жодних залицянь, і я кажу, жодних залицянь, а отже залицянь дійсно не буде. Уторопав. Блек розсміявся. Звісно, я вже зарубав на носі, що жодних залицянь не буде. Тонкі холодні пальці Моргана стиснули Блекове зап'ястя. Вражений Ет обернувся і зустрівся з поглядом мерехтливих чорних очей. «Я не жартую, Еде», – тихо сказав Морган. «Для мене це гарний шанс вирватися з в'язниці, якою є моє життя. Ставки високі. Якщо ти гадаєш, що можеш зіпсувати мені гру, то в тебе в танях свербить через 20-річну дівчинку. Ти глибоко помиляєшся. Я всаджу тобі кулю в спину, якщо надумаєш спаскудити справу. Запам'ятай це. Такий шанс випадає раз у житті, я не хочу змарнувати його, бо в тебе джипо чи кіцу на сперматоксикоз, це зрозуміло. Блек вичавив у себе посмішку. Що з тобою, Френку? Я ж тільки пожартував. Морган ледь нахилився вперед, видихнувши обликав обличчя тютюновий дим. Краще б тобі справді тільки жартувати. Запала довга напружена тиша, доки чоловіки дивились один на одного, а тоді Блек спробував заговорити настільки невимушено, наскільки міг. Гадаєш, наше авто може потягнути фургон, він же буде важким, як човен. Мусить потягнути. Морган розслабився на сидінні, вкритим нікотиновими пальцями його. Пальці гупали по керму. Великих пагорбів там немає. Найскладніше перші півгодини. За цей час потрібно забратися якомога далі від пляшкового горла. Потім буде все простіше. Я хочу перевірити цю машину. Еде, по-справжньому перевірити. Якщо вона вийде з ладу, коли ми вже захопимо авто за ріжми, то нам дійсно буде не переливки. Звісно, я ретельно перевірю Бьюік, можеш не хвилюватися. Треба ж і роздобути автівку для дівчини. Коли цим займемося? За кілька днів до того, як братимось до справи. Ти з джипом маєш дістати нові номери, а джипу нехай ще добре перефарбує автівку. Не можна, щоб машину впізнали. Коли Джині сидітиме за кермом, раптом Блех штовхнув Моргана під бік, помітивши, як велика дерев'яна брама агентства броньованих автомобілів відчиняється. А ось і він. Крізь отвір виїхав броньований автомобіль. Чоловіки вперше побачили свою ціль, тож витріщилися на неї, подумки фотографуючи кожну дрібницю. Блек здивувався, коли побачив, наскільки машина маленька. Він очікував побачити щось масивніше. Броньовик скидався на сталеву коробку на колесах і кабіною керування. Вони спостерігали за Томасом і Дірксоном крізь лобове скло. Дірксон сидів рівно, наче кілок проковтув і дивився вперед. А Томаса видрізняла постава вродженого водія. Поклавши руки на кермо, він втиснув авто в потік машин. Морган увімкнув запалювання Бьюіка і виїхав на дорогу за два автомобілі від цілі. «Я гадав, він буде трохи більшим», – сказав Блек, намагаючись розгледіти задню частину панцерника за Лінкольном. Їхав перед ними. «Не таке ж усе і міцним вдається цей броньовик». Невже, може він і маленький, але не будуй марних ілюзій, він дуже міцний, заперечив Морган. Френк побачив розрив у русі машини, натиснув на педаль газу і ковзнув перед Лінкольном. Тепер попереду була тільки спортивна машина з низькою посадкою, тож спільники могли чудово розглядіти задню частину броньовика. На дверях було почеплено вивіску із написом «Агентство броньованих автомобілів Велінг. Ви дивитесь на найнадійніший автомобіль з усіх створених. Якщо вам потрібно перевезти щось цінне, зверніться до вас. Найбезпечніша і найкраща транспортна служба в світі». Спостерігаючи за броньовиком, який плавно і швидко рухався ранковою дорогою, Блек відчув, що йому стало важко дихати. Панцерник скидався на купи із твердої криці на колесах. Інтуїтивно Ед відчував, що цей рухомий сталевий куб ставить під загрозу не лише його майбутнє, а й життя. «Праворуч від тебе», – раптом сказав Морган. Вицвілі Блекові очі зеркнули праворуч. Дорожній патрульний на мотоциклі щойно завів двигун і пірнув у трафік. «Час забиратись», – прокоментував Морган. «Цей тип супроводжуватиме авто до місту, до виїзду з міста. Якщо ми впадемо на хвіст броньовки, то хоче знати причину». Він повернув кермо і вивів Бьюік з автостради на бічну вулицю. Востаннє, зиркнувши на броньовик, Блек зауважив його впевнений блискавичний рух вперед і патрульного, що їхав поруч. Випустивши автомобіль з поля зору, Ед відчув полегшення. Морган сповільнився, під'їхав до дорожнього паркувального місця і загальмував. «Ну ось, ти його побачив». «Так, та лева коробка з вигляду мало що можна сказати». «Ти запам'ятав точний час, коли автомобіль виїхав з агентства?» «Так, 8:43 хвилини». Морган витягнув сигарку і запалив її. За 3 години він проходитиме через пляшкове горло. Закладаю, джип і Кітсон уже там чекають на спеці і пітніють. «Тепер, коли я побачив машину і обох хлопців, справа стає реальнішою», – сказав Ед, опускаючись на сидінні. «Ти мав рацію, Френку, робота справді велика і буде нелегкою. Якщо ми діятиме за планом, усе буде добре», – сказав Морган. «А зараз зазирнемо до нічного кафе. Я хотів побачити дорогу, дорогу, якою ми втікатимемо, або накиватими п'ятами доведеться швидко. Це та робота Еди, де помилятись не можна. Ця і наступна наша велика справа. Блек примружив очі від тепер жодних помилок. Морган кивнув, вивів машину з парковки і поїхав у місто. Друге. Десь об 11.30 Кітсон і Джипо прибули уже добряче розбитому Лінкольні італійця до Пляшкового горла. За 2 милі від в'їзду на дослідницьку станцію. За кермом сидів Кітсон. Оскільки Джип поненавидів пішохідні прогулянки, молодик зупинився на місці засідки і висадив італійця. А тоді проїхав ще 1/4 милі до лісосмуги, щоб заховати машину. Поставивши авто так, щоб його не було видно з дороги, він повернувся до Пляшкового горла. Сонце вже добряче шкварило і припікало його непокриту голову, тож недовзі молодик добряче спітнів. На Кітсоні були темно-сині сорочка з відкритою шиєю, джинси і кросівки. Він легко рухався, високо піднявши голову і розмахуючи великими кулаками. Ідучи ривками, видихав повітря розбитим носом. Він радів нагоді розім'яти довгі сильні ноги, водночас досліджуючи територію обабіч запелюженої вкритої вибоїнами дороги. Попереду простягається бокаїста місцина, думав молодик, здіймаючи ногами пил. Повівши плечима, він із гордістю відчув, як рухаються сильні м'язи під просяклою потом сорочкою. Тут точно є де сховатись, а Пляшкове горло бездоганно пасує для аварії. Підійшовши до вузького проходу, Кітсон зупинився, щоб добре його розгледіти. Дорога тут різко звужувалась, затиснута між 2 велетенськими скелями, що вкривали схили у бабіч дороги. З обох боків від скель росли чагарники й кущі, що могли послужити чудовим сховком. Зі свого місця він не бачив і знаку джипу, хоча чудово знав, що італієць засів десь там і спостерігає за ним. Те, що джипу вдалося так добре заховатися, трішки повернуло молодикові втрачену впевненість. Операція лякала Кітсона, він точно знав. Перш ніж Дірксон і Тому здадуться, хтось неодмінно постраждає. За останні 6 місяців, відколи він покинув ринг, Алекс перебував під впливом Моргана. Френк – єдиний, хто лишився з ним у роздягальні після принизливого побиття спортсменом удвічі меншим і на 17 фунтів легшим. Однак з набагато кращими бойовими навичками. Саме тоді менеджеру Кітсона кинув 2 10-доларові купюри на стіл і заявив, що боксера звільнено. Менеджер вийшов, а Морган увійшов. Він допоміг Алексу, напівосліпленому і досі шокованому від побиття, одягнутися і вийти, а тоді провів зі стадіону до машини, навіть відвіз до себе додому. Годі вже виходити на ринг і перетворювати мозок на кашу. «Із боксом покінчено», – сказав Морган, коли Кітсон розпластався горілиць на його ліжку в шахливій маленькій кімнаті, яку Френк називав домом. «То як? Малий, ми з тобою могли попрацювати разом. Я бачив, як ти керуєш машиною. Наразі збираю невеличку банду хлопців, які могли б легко і швидко виконувати роботу і заробляти на цьому трохи грошенят. Що на це скажеш?» У 23 Кітсон збагнув, що сягнув дна у своїх амбіціях. Він мріяв стати чемпіоном світу на важкій категорії. Але останні побиття чіткіше, ніж будь-що інше, показало, що він ще то був лише міраж. І тепер він просто ще один боєць у вигрібній ямі. У кишені лежало лише $20, друзів не було, а майбутнє вимальовувалось туманно. Але навіть тоді боксер невдаха вагався. Про Моргана він чув багато. Знав, що той провів 15 років за гратами, що був жорстким і небезпечним, знав, що тепер напрошується на проблеми, приєднуючись до Моргана. Але перспектива лишитися зовсім самотнім і намагатися власноруч влаштувати своє майбутнє видавалася йому ще страшнішою, тож він приєднався до старого злочинця. 5 оборудок, які Алекс провернув із Морганом, дали йому змогу заробити достатньо грошей для нормального життя. Ці справи були не дуже ризикованими, досить маленькими і ретельно спланованими. Кітсон знав, якщо його схоплять, то у в'язниці доведеться просидіти лише від 3 до 6 місяців, оскільки йтиметься про перше притягнення до відповідальності. Але юнак був достатньо кмітливим, аби розуміти, що ці справи були лише репетиціями перед чимось серйозним. Він достатньо знав про їхнього боса, а тому не сумнівався. Такий дріб'язок не влаштовуватиме Моргана. Довго, рано чи пізно він спланує операцію, що гарантуватиме 20 років за гратами і втягне в неї Кітсона. Намагаючись заробити собі ім'я на рингу, Алекс паралельно працював водієм в агентстві броньованих автомобілів Вельм. Він протримався рівно 10 днів. Дисципліна в агентстві його доконала. Взуття Алекса ніколи не було відполіровано так добре, як в інших водіїв. Та й кермував він надміру розслаблено, що також не додавало балів. Пунктуальністю Кітсон не вирізнявся, а стрілецькі навички викликали тільки саркастичні зауваги інструктора. Тож він не був особливо здивований, коли одного дня шеф видав платню і попросив більше не приходити. Але за ті 10 днів він дізнався про методи агентства і його людей достатньо, щоб збагнути. Морган кидає виклик майстрам найвищого рівня. Це наче якби сам Кітсон набрався сміливості і вийшов на ринг проти Флойда Паттерсона. Звісно, в нього був один шанс на мільйон здолати чемпіона. Але шанс той був настільки дрібний, що вартий тільки глуму. Кітсон знав, ні Томас, ні Дірксон не відступляться. А отже, стрілянини не уникнути. Хтось загине, а якщо його спіймають, то посадять на 20 років, або ж відправлять одразу на електричний стілець. Щойно Морган виклав план, Кітсон вирішив ні за що не брати в ньому участі, навіть якщо це означатиме прощання з бандою. Він би так і вчинив, якби не ця дівчина з мідним волоссям. Жодна інша дівчина так не розмовляла з ним і не дивилась на нього так. До миті, коли він став навпроти неї та побачив зневагу в погляді і абсолютну відсутність страху, то гадав, що має владу над жінками. Звісно, його тіло було по-тваринному привабливим для жінок-вболівальниць, що волочилися за кожним навіть третєсортним боксером. Але ця рода показала, що влада, якою Кітсон так пишався, була вельми обмежена. Тож саме через неї і тільки через неї Алекс взявся за роботу. Молодик знав, що справа ця йому не до снаги, що вона може мати фатальний кінець, але йому бракувало сміливості витримати зневагу дівчини. Алекс стояв і розглядав чагарники навколо дороги, але джипу так і не бачив. «Ну добре, ти чудово впорався», – гукнув він. «Де ти?» Кругле обличчя джипу визирнуло між двома каменями. Італієць помахав Кітсону. «Я тут, малий, непогано, правда ж? Ви з людиною-невидимкою схожі, як дві краплі води», – гукнув він. Кітсон зійшов із дороги і приєднався до джипу. «Хороше місце для засідки», – сказав він, сівши навпочепки біля італійця, а тоді поглянув на годинник. «Якщо вони їхатимуть швидко, то будуть тут хвилин за 20». Джипу простягнувся горілиць. Витягнувши з кишені зубочистку, він захотився длупатись в роті, розглядаючи яскраво блакить неба. «Бачиш це небо, малий?» – запитав італієць. «Воно нагадує мені про рідне містечко. Більше ніде на світі немає такого неба». Кітсон зиркнув на спільника, джипу йому подобався. Було в цьому товстонові щось добре, співчутливе, що змушувало цінувати його дружбу. Джипо не був схожий на Еда Блека, котрий завжди хвилювався завойовуванням жінок, насміхався над людьми, глузував із них і робив їм різні каверзи. Ед був розумним і витривалим, але до нього точно не варто звертатись, якщо скочив у халепу. А ось до джипу варто. Джипо позичить тобі останній долар, не ставлячи зайвих питань, тоді як від Блека годі отримати щось і просто так. «Де це, джипо? Де твоє рідне містечко?» Кітсон випростався на животі і підняв голову, щоб чітко бачити дорогу. «Ф'єзоли, в Італії, біля Флоренції», – сказав джипо, примруживши маленькі очиці і зморживши тонкий ніс. «Ти був в Італії, малий?» «Ні». «Такою країною більше ніде немає на світі», – джипо щиро зітхнув. «Я не був там 20 років. Це надто добре. Знаю, що я зроблю, коли отримую свою частку. Заберуся звідси. Куплю квиток на корабель першого класу. І щойно вступлю на батьківщину, як придбаю Альфа-Ромео. А тоді поїду до Ф'єзоли. Стара ненька скакатиме від щастя. Куплю собі віллу на пагорбі, що виходить на Флоренцію. Батько помер років 10 тому, але мама там чекає на мене. Я одружуся, займуся господарством і заведу багато дітей. Із грошима можна все. Як там Френк казав, увесь світ буде у нас в кишенях. І він має рацію. Так і буде, весь світ в моїй кишені. Якщо тебе не застрелять, подумав Кітсон, або якщо копи не спіймають тебе, перш ніж ти сядеш на той корабель. Джип повернув голову, поглянув на Володика і усміхнувся. А що ти робитимеш з грішми, малий? Вже думав про це. Які в тебе плани? Слухаючи джипу, Кітсон почувався так, наче розмовляє з дитиною. Гадаю, слід дочекати, поки я їх отримаю. Джип скривився. Знаєш що, малий, будувати плани – найприємніше заняття в житті кожної людини. Може, вони й не здійсняться, щось станеться не так, і план піде коту під хвіст. Але задоволення полягає саме в плануванні. Мені подобається зазирати в майбутнє і вигадувати всіляке. Багато років займаюся цим. Гаразд, я визнаю, що жоден із моїх планів досі не здійснився, але це і має всі шанси. 200 тисяч баксів, тільки подумай, що можна зробити з такими грошима. Кітсон знизав плечима. Я міркував про це, але ж грошей немає. Закладаюсь, ти купиш велику машину. Джип зачерпнув піщаний груз опастими долонями і тепер спостерігав, як він витікає крізь пальці. Правда ж? Я не знаю нікого, хто б так само добре кермував машиною. Ти вартий великої швидкої машини. Потім знайдеш самі дівчину. Машина, дівчина і, може, стильний одяг. Він похитав головою і сміхнувся. Як щодо Джині Гордон? Оце так красуня, хіба ні? Що ти про неї думаєш, малий? Така фігура. Ось що я тобі скажу. Таке тіло мають найвродливіші італійські дівчата. Кругленька дупця, тонка талія і повні груди. Певно, для мене вона замолода, а то б я накинув на неї оком. А жорсткість в очах означає лише одне. Ти маєш промовляти до її серця. Кітсон слухав, відчуваючи, як серце смалить його потилицю. Як будь-хто, крім Джипа, наважився розмовляти з ним про таке. Молодик порадив би товстому стулити пельку, але з Джипу все іначе. Джип озвучив те, про що міркував і сам Кітсон. А тепер, слухаючи слова старого друга, він поринув у мрії про дівчину. Певно, італієць мав рацію. Може, вона й створена для кохання. Та, пригадавши холодний байдужий погляд очей кольору морської хвилі, Алекс сумнівався щодо цього. Послухай, малий, скажи-ка мені щиро. Джип заплющив очі і підставив сонцю кругле обличчя. Що в тебе на думці? Мені цікаво, може, для тебе це і смішно, але я кажу правду. Минулої ночі, коли я погодився на цю справу, то подумав про тебе. Я знаю, що ти, як і я, не хотів цієї роботи, правда? Я теж, але раптом ти сказав так. Чому ти так вчинив, малий? Кітсон витер обличчя за тильним долоні. А ти чому, Джипо? Було щось у тій дівчині, відказав Джипо, коли вона така прекрасно війшла до кімнати і виклала свій план. Мене охопила впевненість. Спочатку, коли Френк розповів про роботу, я не хотів мати з ним нічого спільного. Але коли прийшла дівчина, знаю, якось вона змусила повірити в реальність свого плану. Раптом я збагнув, що можна придбати за всі ці гроші. Подумаю, як зарадіє мама, коли побачить, як я під'їжджаю на Альфа-Ромео в гарному костюмі. Це допомогло б здійснитись у всім моїм мріям. Так, ніж щось було збентежено, погодився Алекс. Я почувався так само. Кітсон не міг зважитись визнати перед Джипо, що проголосував разом з рештою, бо боявся зневаги Джині. Він навіть не сподівався, що вдасться досягти успіху. Це погана робота, надто крута для них. І знав це, напевно. Тому зараз відчув приплив жалю до Джипо. Той просто в тих хмарах, бо з цією справою їм не впоратись. Дивно, правда, не замовкав Джипу, вона ж тільки дитина, а вже випромінює таку впевненість. Він раптом замовк і підняв голову. Його маленькі чорні очіці вростали тривожними кітлом зиркнув на італійця. Що трапилось? Я дещо почув, відказав Джипу, він завмер і прислухався. Щось ворухнулося. Це ж не змія, малий. Змія, а якщо і так, до нас вона не доповзе, роздратовано відказав Кітсон. Він хотів іще поговорити про дівчину. Вона була його найважливішою темою у світі. У цьому районі можуть водитися змії, мовив Джипо. Його опасливе тіло враз задерев'яніло. Зізнаюсь тобі, малий, я страшно боюся змій. І мені здалося, що там щось ворухнулося. Насупившись, Алекс перекотився на бік і поглянув туди, куди вказував. Джипо. Забудь, буркнув він, задоволений тим, що Джипо змінив тему розмови. Жодна змія не підповзе до людини, якщо її не чіпати. Змія вбила мого молодшого брата, напружено мов Джипо. Він лежав просто так, як я зараз, коли ніби ні звідки вигорнула змія і вкусила його за обличчя. Брат помер ще до того, як я дотягнув його додому. Він мав лише 10 років. Тільки подумай, симпатичний такий малий, гладкий як пиріжок і засмаглий, як індюк та змія. Заради Бога, перебив його Кітлен. Чому я маю слухати про твого брата? Гаразд, його вкусила змія. Таке могло трапитися з кожним. Годі вже, добре. Джипо підняв голову і з докором зиркнув на Алекса. Ти так не казав, якби йшлося про твого брата. Я ніколи цього не забуду і від того страшенно боюся змій. Якого дідька ми взагалі заговорили про змії? Гаркнув Кітсон. Ми розмовляли про дівчину, а потім раптом почалося все це лайно про змії твого брата. Мені здалося, буцімто я почув. Ну гаразд, ти щось почув, то й що, викинь із голови усю цю дурницю про змій, домовились. Джипо почав було щось казати, аж раптом побачив удалені хмару пилу. Він торкнувся до Кітсонової руки і вказав на дорогу. Гадаєш, це вони? Алекс зиркнув на довгу звивисту дорогу і раптом відчув, як у горлі застряг холодний клубок страху. Він інстинктивно пригукнувся ниже і притиснув Джипу до землі, шепчучи, так ось вони й їдуть. Чоловіки завмерли, спостерігаючи, як до пляшкового горла під'їжджає автомобіль. Машина рухалась надзвичайно швидко, здіймаючи хмару пилу. Під час повороту вона на мить зникла з поля зору, а тоді вигулькнула, рухаючись повільніше та й обережніше. Кітсон глянув на годинник і засік час, коли автомобіль пройшов на найвищу точку. Коли авто пролетіло повз, Кітсон і Джипа побачили водія і охоронця. Лише на мить, але їм вистачило цього. Джипо сів, витрішившись, немов хотів обирати свій мозок стільки вітає про нюка, скільки той міг охопити. Чоловіки дивилися, як автомобіль зникає у хмарі пилу та за наступним поворотом, а тоді, трохи розслабившись, тривожно перезирнулися. Броньовик видається добре чи міцним. Джипо почухався під пахвами. Бачив тих двох. Санта Марія, вони ж такі доволі міцні. Зміг чудово розглядіти водія і охоронця. Він знав їх обох досить близько, тому й порадив Моргана щодо них. Але тепер, коли він побачив їх крізь обов'язку броньовика, то збагнув, наскільки ж буде тяжко з ними впоратись. Від думки, що за кілька днів доведеться вступити з ними в сутичку, його охопив страх. «А тобі чого хвилюватися?» – запитав Алекс, якому спокійніше. «Ти ж не матимеш з ними справи». Та вони справді міцні, але хіба ж ми, як вона там казала, тюхтії? Джипо похитав головою, та тривога його не полишала. Ці двоє лякають мене. Добре, що мені не потрібно буде їх ліквідовувати. Кітсон витягнув блокнот і записав час, коли автомобіль промайнув найвужче місце. А хто тебе просить ліквідувати їх? Рідко відказав Алекс. Про них подбають Морган і Блек. І дівчина, дав Джипо, вона витягнула найскладніший жереб. Оце маєш, така дівчина, і досі думає про її слова, буцімто вона вистрелить, якщо охоронець спробує забрати пістолет. Як гадаєш, вона справді це зробить? Кітсон також про це поміркував і ставив собі те саме запитання. Уявив очі барви морської хвилі, напружений вираз обличчя і скривився. Не знаю. Молодик став навколішки і поглянув на дорогу. Час вшиватися. Як гадаєш, може, зможеш відчинити той броньовик? Френк каже, що я маю 3 тижні, щоб попрацювати з ним, відповів Джипо. Тоді це легко. Дай мені необхідні інструменти і стільки часу, і я відкрию тобі будь-що. Байдуже, настільки робота складна. Якщо є час, то можна зробити все. Френк обіцяє 3-4 тижні. Звісно, я впораюсь. Це Френк так каже. Кітсон не відривав погляду від Джипо. А раптом щось піде не так. Раптом ситуація загостриться. Скільки часу тобі знадобиться, щоб відчинити панцерник? Раптова тривога викривила обличчя Джипо. Навіщо такі балачки? Френк каже про 3-4 тижні. Донині ж він не помилявся, правда? Броньовик міцний. Навіть такий хлопець, як ти, що нічого не тямить в замках, ні в металі, здатен це тропати. Він потребує роботи. Повільною, неклопливою, розміреною. Швидко панцерника не відчиниш ніяк. «Іду заберу машину», – сказав Кітсон. «Чекай тут». Поки Алекс ішов, Джипо подивився йому вслід. Кругле обличчя італійця було стривожено. Тоді він подумав про дівчину з холодними, впевненими очима морської хвилі і з верхнім поглядом, яким вона зміряла Кітсона. І відчув приплив впевненості. «І навіщо так приймати ще раз цю роботу?» – подумав він, відчуваючи, як покуче сонце смалить маківку. Френк же сказав, що все буде добре. А досі все, що він казав, здійснювалось. Та й дівчина на 1000% упевнена в успіху справи. До того ж, мені не доведеться брати участь на найгіршій фазі операції. Потрібно лише відімкнути автомобіль. А Френк пообіцяв, що я матиму на роботу 3 чи навіть 4 тижні. Будь-кому, хто має хист до відмикання замків, вдалося би впоратись за стільки часу. Байдуже, наскільки складне завдання. Броньований автомобіль Велінг мчав вперед до станції ракетних досліджень. Ні водій, ні охоронець не знали, що за ним слідкують і ретельно вивчають. Вони їхали далі, лишивши позаду хмарку білого. Розділ 3, глава 1. Морган призначив зустріч на 8, але Блек прибув трішки раніше. Він приїхав до більярдної Луї Стрінджера о 7.45 з однієї єдиної причини. Його годинник поспішав. Він протовхнувся крізь залюднений, заповнений димовим серпанком бар до Стрінджера, червонопикого товстуна, що спостерігав за грою в більярд. «Хтось уже прийшов, Лу?» – запитав Блек. «Ні, але ж двері відчинені. Випий поки чогось», – запропонував Стрінджер. «Я буду скоч», – сказав Блек. Поки Стріджер наливав йому, Ед пройшов у куток зали і вмостився, натягнувши капелюх на потилицю і послабивши краватку. Цього вечора Блек почувався невдоволеним і без настрою. Морганова ідея пограбувати кафе була йому не до душі. Блек починав із набагато кращого старту, ніж троє інших. Його батько був успішним крамарем, а тому зміг дати синові гарну освіту. Він мріяв, щоб Ед став лікарем. Але нудне навчання було не для Блека. За кілька років він несподівано покинув коледж і пішов з дому. Почав продавати машини і водночас викрив у собі невстигну жагу до жінок. Він витрачав більше, ніж заробляв. А тому, коли опинився по вуха в боргах, вирішив пошукати фінансової підтримки в сейфі компанії, де зберігалося 4 тисячі доларів. Спершу Ед дуже тішився, що замів сліди, а тому був шокований, коли двоє детективів упіймали його ще до того, як він встиг витратити і половину із викраденого. Тож Ед потрапив на півроку за грати. Тоді йому було 22. З того часу Блек ще двічі побував у в'язниці. Раз затримався там на 2 роки, а вдруге на 4. Тепер в'язниця жахала його. Відбуваючи за гратами в останнє, він познайомився з Морганом, який досиджував свої 15 років. Від такого тривалого терміну у Блека кров холола в жилах. Звільнилися вони водночас, а коли Френк запропонував віднати зусилля, Ед хутко погодився. Погодився через Морганову славу. Досвідчені люди подейкували, що Морган стане колись великим босом. Казали, буцімто раніше чи пізніше Морган зірве великий куш, а коли це трапиться, його справу запам'ятають надовго. Тепер Блекові було 35. Він знав, Якщо не наважиться поставити на карту все, щоб отримати максимальну винагороду, його майбутнє буде вельми туманним. Він відчував, що Морган достатньо сильний, і він здатен прокрутити справу, яка забезпечить їх грішми до кінця життя. Сидячи в кутку більярдної та посьорпуючи скотч, Блек подумки витрачав свою частку грошей з майбутньої справи – 200 тисяч доларів. Він подорожуватиме, знайомитиметься з дівчатами з усіх країн Європи, поїде в Монте-Карло і зірве куш. Він би аж раптом до залу війшла Джині Гордон, і всі Блекові марення враз обірвалися. Ледь схиливши підборіддя, вона йшла крізь сигаркове марево, зверхньо роззираючись довкола. Чоловіки в більярдні витріщалися на неї, з розумінням усміхаючись, підморгували одне одному і штовхалися ліктями. Якби Лу Стріджер не забороняв чіплятися до жінок у своїй більярдні, їй би проходу не дали з першої ж миті. Сексуальна дівчинка, подумав Блек, спостерігаючи, як Джині зупинилася біля дверей. За ними були й круті сходи, які вели до кімнатки. Стріджер здавав її для приватних розмов. Джині вбралася в чорні слакси, що тісно облягали її сідниці, і сорочку пляшково-зеленого кольору з відкритою шиєю. А вона міцний горішок, міркував Блек, допиваючи скотч. Звідки вона? Могло б бути весело. Може, мені здається, трішки її розтопити. Коли закінчимо справу, можемо разом вирушити у мандри. Темперамент у неї є, а тіло яке? Він підвівся, перетнув кімнату і рушив сходами за дівчиною. Нас догнав її вже на сходовому майданчику. «Привіт, Джині», – мовив він, – «ми з тобою перші. Ці штани тобі дуже пасують». Вона озирнулася і глянула на нього нищівним байдужим поглядом зеленкуватих очей. «Ти так вважаєш?» Дівчина відчинила двері і зайшла до кімнати, хутко вимкнувши світло. Тоді обійшла стіл і сіла. Витягла із сумки дзеркальце і гребінець і взялася розчісувати мідне волосся. Лек підтягнув стілець і сів напроти дівчини, захоплено спостерігаючи, як під тонкою тканиною сорочки здіймаються її груди щоразу, як вона піднімає руки. «Справу заплановано на сьогодні», – сказав він, – «боїшся?» Джинні відклала гребінець і дзеркальця, натомість дістала пачку цигарок. «Боюся, а чого там боятися?» – байдуже запитала вона. «Ти справді спокійна», – зауважив Блек, розглядаючи її. «Не віриться, а ти взагалі можеш боятися». Він потягнувся вперед, пропонуючи Джинні вогник своєї запальнички. Дівчина довго вивчала полум'я, а тоді нахилилася і торкнулася його кінчиком цигарки. Її повні червоні губи вигнулися в посмішці, що з'явилась і зникла так швидко, що Блек не міг стверджувати напевне, що і це йому привиделось. «Що смішного?» – різко запитав він. І знову її погляд упав на полум'я запальнички. Блек також зиркнув на нього. Завваживши, яке воно нерівне, я збагнув, що його рука тремтить. Він погасив вогонь і сів на стілець, вивчивши з себе посмішку. «Маєш рацію, я боюся, і скажу тобі чому». Він склав руки на столі і уперся на них. «Боюся, що ми запоримо сьогоднішню справу і прогавимо велику. Не до вподоби мені це. Я намагався відмовити Френка. Було б простіше і безпечніше пограбувати заправку в Дюкасі, але він мене не слухав. А під час нападу в кафе хтось може спробувати прокорчити із себе сміливця. У такому разі доведеться почати стрілянину. Якщо сьогодні когось застрелять, напруга зросте, та й шум підніметься чималий, і наш великий план може піти коту під хвіст». Випустивши крізь ніздрі дим, Джинні поглянула на Блека. «Отже, нам потрібно подбати, щоб ніхто не корчив сміливця». «Ага, та легше сказати, ніж робити». Вона підняла брові. «Невже? Якщо показати злому собаці, що не боїшся його, він поступиться». «Так само і зі сміливими людьми». Блек насупився. «Не можу тебе ніяк розкусити. Ти працювала раніше з іншою бандою?» Погляд Джинні затуманився. «А не потрібно мене кусати», – різко відказала вона. Блек знизав плечима. «Ну гаразд, хоч пограти в таємничість? Уперед. Але не забувай, сьогодні тобі світить найскладніша робота. Поки будеш збирати гаманці, хтось може спробувати добряче тобі всипати. Будь обачною». Оскільки сам він почувався тривожно, то сподівався, що його слова хоча б збентежать Джині. Однак вираз його обличчя не змінився. Ніхто не спробує мені всипати. Двері відчинились і зайшли Кітсон і Джипо. Кітсон закляк, побачивши Джені і Блека наодинці. Його обличчя розпощилося, а очі спалахнули люттю. А ось і наречений мовив Блек, хрипко наспівуючи весільний марш Мендельсона. Джипо гигикнув, на його думку, жарт був веселим і доречним. Його маленькі чорні очі весело поблискували. Але Кітсон сполотнів. Стулипельку його голос тремтів, годі. Блек припинив наспівувати і відкинувся на стільці з глумливим осміхом. «То й що, ти і вона?» – він гикнув на Джені, що нерухомо сиділа, не відриваючи погляда від Кітсона. «Ви ж молодята, правда?» Френк казав, що ви з нею наймаєте трейлер для медового місяця. «Я сказав годі», – гаркнув Кітсон. «Що тебе так турбує, дурбелику? Не хочеш із нею в медовий місяць?» – запитав Блек. «Тобі дісталась найлегша частина роботи. Що може бути приємнішим, ніж подорожувати з такою крихіткою разом у фургоні? Звісно, якщо ти знаєш, що потрібно робити, коли лишаєшся жінкою на самоті». Двома великими кроками Кітсон дістався до столу. Його кулак здійнявся і застідив Блекові щелепу. Той беркнувся разом зі стільцем і приземлився на підлогу з гучним тріском, від якого вся кімната ж затрусилась. «Підводься, здохляче!» – крикнув Кітсон. «Я тобі зуби через потилицю виб'ю!» «Ей, малий, перелякано!» – гукнув Джипо. Італієць схопив Кітсона за руку, але боксер відкинув його в інший куток кімнати. Блек похитав головою, звернений до Кітсона, погляд палахотів ненавистю. «Я завжди хотів провчити тебе, сучий покидьку», – сказав Блек. «І зараз покажу тобі, що таке справжня бійка». Коли він звівся на ноги, до кімнати зайшов Морган. Затамувавши подих, вже помовив: «Зупини їх, Френку, вони намірилися битися». 4 швидкі кроки, і ось уже Морган стоїть між чоловіками, повернувшись спиною до Кітсона, а обличчям до Блека. «Ти що, з глузду з'їхав?» – із награною вічливістю поцікавився Френк. Його зміїні очі палахкотіли. Блек завагався, а тоді знизав плечима, поправив пальто, пригладив пальцями волосся. Підтягнувши стілець, він вмостився на нього і опустив погляд на стіл, розтираючи щелепу. Морган повернувся до Кітсона. «Якщо через тебе в команді почнуться проблеми», – сказав він, – «то опинишся по вуха в лайні. Вдруге повторювати не буду, сядь». Кітсон згорбився на стільці подалі від Джині з Блеком. «Не проти, якщо я тут сяду?» – вона похитала головою. «А мені яка різниця?» Збентежено усміхаючись, Джи посів. Морган заходився міряти кроками кімнату. Тонкий хвост звисала цигарка, плюх прикривав очі. «Добре, люди», – мов він, – «увага, йдемо на справу сьогодні, 10 хвилин по півночі, саме тоді кафе буде переповнене, а шанси, що нас піймають, мізерні». За кермом Кітсон, він змовк і поглянув на Алекса. «Ти знаєш район? Лишайся в машині, двигуна не глуши, коли стане гаряче, дочекайся нас, а тоді повертай ліворуч, щоб уникнути світлофорів. Якщо за нами буде хвіст, то твоя справа – відірватися від нього. Впораєшся?» Кітсон насуплав кивнув. «Джині, ти, Ед і я», – вів далі Морган, продовжуючи крокувати, – «зайдемо всередину. Лук позичить мені кулемет. Ти, Еде, будеш зі своєю зброєю. Джині заходить за мною, потім Ед. Він і подбає про двері. Щойно опинимось всередині, Ед пустить на дверях жалюзі. Я підійду до барної стійки, щоб контролювати всю залу. Кулемет має остудити всі гарячі голови. Коли відвідувачі опиняться в потрібному місці, Джині пройдеться і забере гаманці. Нам не потрібно нічого, крім готівки. Якби хтось зайшов, то ти маєш розібратися з ним, Еде. Якщо працюватимемо хутко, уся справа триматиме найбільше 5 хвилин. Це залежить від тебе, Джині. Стеж, аби ніякий хитрий тип не схопив тебе, коли забиратимеш його гаманець. Ми б хотіли уникнути стрільби. Хіба що зовсім не переливки стане». Поки Джи послухав, його маленькі чорні очіця неспокійно бігали. Він тішився, що не бере участі в операції. Кітсон розтер кісточки пальців і подивився на стіл. Він також радів, що відповідає лише за машину. Потрібно було мати неймовірну витримку, щоб увійти до кафе і підкорити своїй волі 4 чи 5 десятків людей. Молодик був не впевнений, що йому таке до снаги. У душі Блека досі клекотів гнів, що Кітсон ударив його, але Морганові слова відволікли його від Алкіна. Нутро Шреда враз схололи і затягнулися у тугий вузол. Ну, гаразд, сказав він. Якщо хочеш, зробимо саме так, Френк, але ідея мені не до вподоби. Ми могли б виконати щось легше. Морган на мить спинився. Знаю, але ми йдемо на таку саму справу, щоб налаштуватися і підготуватись до великої. Я знаю, що роблю, Еде. Ця справа покаже, чи не зіпсує хтось із вас головної операції, тому я обрав її. Він обійшов навколо столу і поглянув Джині у вічі. Це випробування для тебе. Ти багато чого тут наговорила, і слова твої звучали вельми переконливо. Тепер я хочу побачити, чого вони вартують. Саме тому я тобі дав найскладнішу роль. Дівчина спокійно дивилась на нього. Я впораюсь, це не так уже й складно. Морган усміхнувся. Побачимо. Ось, власне, і все. Наразі попрощаємось. Кітсоне, прижини машину, джип до кафе о 12:10. Твій годинок точний? Що він зараз показує? 8:20, сказав Кітсон, зиркнувши на ручний годинник. Наразі 8:23, виправ його Морган, зиркнувши на свій. Лу видасть тобі кулемет. Тримай його на задньому сидінні. Приїдеш до кафе сам. Ми з Едом прийдемо пішки. Дорогу я витягну зброю з машини. Він поглянув на Джині. Ти прийдеш із Медок-стріт. Будь на місці о 12:10. Мусимо прибути вчасно. Ти маєш годинник? Дівчина кивнула. Гаразд, підсумував Морган. Забери зброю, коли виходитимеш, Кітсоне. Піди з ним, джипо, і переконайся, що все гаразд. Отже, побачимось о 12:10. Алек звівся на ноги, нервово зиркнувши на Френка, а потім на Джині. Він відвів погляд, тоді розвернувся і широкими кроками рушив до дверей. Джипо почекував за ним. Коли вони пішли, Морган сів. «Ти в порядку?» – він запитав у дівчини. Джині підняла брови. «А чому мало бути інакше?» «Слухай, припни тут комедію розігрувати», – різко відказав Френк. «У минулому я провертів із дюжину таких операцій, але досі трішки боюся. Не намагайся блефувати зі мною. Я питаю, ти в порядку? Ти досі хочеш виконати найскладнішу частину роботи?» Дівчина витягнула руку, затиснувши між тонкими пальцями недокурену цигарку. Дим здіймався чітко вгору, цигарка не тремтіла. «Я здаюся наляканою?» – запитала вона, а тоді відсунула стілець і підвелася. Морган і Блек не відривали від неї поглядів, та вона дивилась тільки на боса. 10 хвилин на першу», – сказала дівчина, – «до зустрічі». Красуня розвернулася і рушила до дверей. Її стегна спокусливо похитувалася в ритмі кроків. Дівчина прочинила двері, вийшла і зачинила їх за собою, навіть не озирнувшись. Міцний горішок скривився Ед. «Можливо», – осудливо зауважив Френк. «Але я вже бачив, як такі горішки лускаються у найнедоречніший момент. Подивимося», – він повівся. «Ну, добре, забираємось звідси». Розділ 3, глава 2. 5 хвилин по півночі Морган і Блек вийшли з трамвая на розі Медок-стріт. Вони перейшли дорогу і зупинились біля темних дверей магазину, розглядаючи нічне кафе «Палас». У завішеному вікні мерехтіли вогні. Крізь скляні двері зловмисники бачили частину бару. Морган кинув на дорогу недопалену цигарку. «Ось воно», – мовив він. «Закладаю джипо, зараз дякую всім святим, що не бере участі в операції», – сказав Блек, усвідомлюючи, як його серце повільно гупає об ребра і як спітніли долоні. «І я дякую всім святим, що він не тут», – відказав Морган. Він також відчував тінкання серця, у роті в нього пересохло. «Щойно Кітсон під'їде, перейдемо через дорогу». «Ага», – мигикнув Блек, він торкнувся кишені і поклав долоню на руків'я револьвера 38-го калібру. «А ось і дівка», – мовив він, коли він побачив, як Джині підходить до кафе. На ній були й досі червоні слакси і темно-смарагдова сорочка, але волосся дівчина сховала під зелений шарф. Коли Джині проходила під вуличним ліхтарем, Блек збагнув, наскільки мідні кучери прикрашали її. Коли волосся було сховане, дівчина видавалася посередньою. Тієї самої миті під'їхав заплюжений Лінкольн і загальмував біля кафе. «Ходімо», – наказав Морган, і широкими квапливими кроками – перетнув вулицю. На дворі було порожньо. Зловмисники чули вальс, що долинав зі скрипучого музичного автомата в кафе. Морган зупинився, щоб дістати кулемет із Лінкольна. «Розслабся», – сказав він Кітсону. «Ідемо швидко, швидко вийдемо». Кітсон щось буркнув, міцно стиснувши кермо. Блек витягнув хустину і закрив нею нижню частину обличчя. Руки в нього так тремтіли, що він ледве зав'язав вузол. Джинні вже приховала обличчя і стояла біля дверей кафе, тримаючи в руках «Кольт Спешл» з набоєм 38-го калібру. Морган не вважав за потрібне ховати обличчя. Він був вбитим жаком у цій грі, тож добре знав, усі будуть такі налякані, що навряд чи зможуть надати поліції корисний опис. «Ходімо», – сказав він, швидко і глибоко видихнувши. Морган підійшов до Джинні. «Відчиніть двері, а тоді відступися, знаю». Голос її звучав спокійно і рівномірно. Френк і Джинні перезирнулися. «Що ж, вона досить спокійна», – подумав старий злодій, «а я не вірю, що таке може бути з цією малявкою». Джинні відчинила двері і притулилася до них, пропускаючи Моргана вперед. Чоловік вступив у галасливе і задушливе кафе. Обличчя Блека під хустинкою маскою стікало потом. Увійшовши за Джинні і Морганом, він зачинив двері і опустив жалюзі. Коли раптовий потік нічного повітря вирвався крізь відчинені двері, двоє чоловіків у барі байдуже озирнулися через плече. Вони вражено витріщилися на Моргана і на кулемету в його руках. Потім, не вірячи власним очам, перевели погляд на Джинні і заклякли. Їхні обличчя сполотніли. Морган закричав: «Забирайтесь усі назад!» Гамі розмову у кафе почав стихати. Голос Моргана розрізав повітря, наче лезо шовк. Обоє відвідувачів мало не попадали, коли відбігали назад. Морган поклав одну руку на барну стійку і скинув на підлогу склянки і пляшки, щоб ті не заважали. Несподіваний дзенькіт розбитого скла змусив людей підвестися, а розмови замовкнути. «Зберігайте спокій», – зарепетував Морган, окреслюючи простір зали цівкою кулемета. «Це пограбування, не рухайтеся і ніхто не постраждає. Усі сядьте. Хто пручатиметься, матиме повне черево свинцю. Сидіть спокійно і все буде добре». Блек мало не осліп від поту, а його серце гупало так сильно, що чоловік ледве дихав. Ед стягнув маску хустинку, яка мало не задушила його. Тримаючи револьвер у тремтячій руці, він оглянув переповнене кафе і молився, щоб жоден дурень не почав геройствувати. Якась жінка заверещала, двоє чоловіків хотіли скочити на ноги, але їхні спутниці негайно повернули сміливців на місце. Інші відвідувачі заклякли, наче статуї. «Добре», – підвищив голос Морган, – «нам потрібна цівка. Покладіть гаманці на столи, нужбо, ворушіться». Більшість людей почали дубатись в кишенях, це було сигналом для Джинні. Вона витягнула мішкувату сумку, яку дав їй Морган. Тримаючи сумку у лівій руці, а пістолет у правій, Джинні почала самотню прогулянку вздовж проходу. Зупиняючись біля кожного столика, вона забирала гаманці і скидала їх у сумку. Стоячи біля дверей, Блек спостерігав за Джинні. Вона йшла повільно і обережно, наче ступала тонкою кригою, але в руках не було вагання. Дівчина не проминула жодного столика. Вона забирала всі гаманці, що лежали там, кидала їх у торбу і рухалася далі. Морган волав: «Нужбо, нужно, бо витягуйте гаманці. У мене руки чухаються вас вистрелити, але я хочу нікого поранити, тож зроблю це тільки в крайньому разі. Давайте витягуйте гаманці». Блек почав розслаблятися. Моргани з дівчиною добре впоровся зі справою, подумав він. А яка в них витримка? Різкий голос Моргана та його манера стояти, трішки зігнувшись і виставивши вперед кулемет, перетворювали чоловіка на страшного типа, якого кров була в жилах. Раптом Джинні припинила механічні руки. Вона підійшла до столика, де сиділа жінка, вбрана у норковий палантин, і опасистий чоловік із насупленим обличчям. Гаманця на столі не було. Джинні перезирнулася з чоловіком. Його маленькі сірі очіці гнівно поблискували. «Ну ж, бо пане», – тихо сказала вона, – «давайте його сюди». «В мене нічого для тебе немає, Шльондра», – сказав Товстого. «Я не ношу грошей». Блек почав пітніти, небог носом відчуваючи проблеми. Він зиркнув на Боргана, який нерухово стояв, наставивши кулемет, то й не зводив очей з Джині, оголивши зуби у хижому осміху. «Віддавайте», – вигукнула Джині. «У мене нічого для тебе немає, мала сучка», – повторив чоловік, дивлячись її в вічі. Його супутниця враз стала блідою як смерть і заплющила очі. Її масивне тіло почало сідати на чоловіка, але той нетерпляче відштовхнув її. Джині піднесла пістолет. «Давай сюди, свинота!» – різким скрипучим голосом сказала Джині. «А то скуштуєш порцію свинця». Обличчя чоловіка напружилося, але він сказав: «У мене для тебе нічого немає, забирайся». Морган повернув цівку кулемета, щоб у разі потреби вистрілити у чоловіка, але знав, що цей маневр марний, адже Товстун зрозуміє, він не вистрілить, бо на лінії вогня Джині. Настав час дівчині показати себе. Морган напружено спостерігав за тим, як вона проходить випробування. Карти роздані, тиск максимальний, чи її впорається краля. Він отримав відповідь навіть швидше, ніж сподівався. Джині всміхнулася чоловікові. Швидко плинний усміх, що з'явився і зник під маскою. Тоді блиск в її очах видав усмішку. Дівчина замахнулася і вдарила сміливця пістолетом по обличчю. Рух цей був блискавичним, а тому Товстун не мав жодного шансу захиститися. Ствол револьвера гопнув його у ніс і щоку. Порснула кров, чоловік упав назад, затуливши обличчя лододями. З його рота вирвалось гарчання. Дівчина нахилилася і ще раз вдарила чоловіка. Ствол важко опустився йому на голову, тож Товстун майже безтямно повалився на стіл. Жінка в норковому палантині пронизливо закричала і, знепритомнівши, сповзла зі стільця. Морган закричав: «Не ворушіться, якщо хтось смикнеться, пристрелю». Його голос звучав настільки загрозливо, що Блек на мить закипів. Джині підступила до напівпритомного чоловіка, смикнула його, щоб сів рівно, і витягнула із внутрішньої кишені гаманець. Потім добряче штовхнула його і кинула гаманець в торбу. Цього вистачило. Наче за помахом чарівної палочки на столах почали з'являтися гаманці. Тепер Джині лишалося тільки швидко пройти між столиками, збирати добич і кидати її в торбу. Блек так захоплено спостерігав за подіями, що відволікся від дверей, а тому був по-справжньому шокований, коли ті прочинилися і великий широкоплечий чоловік зайшов до кафе. Блек тупо витріщився на новоприбулого. Здорувань перевів погляд з Блека на револьвер, якого горе-грабіжник в'яло стискав у руці. Чоловік блискавично завдав удару Едові по зап'ястю, зброя випала із Блекових рук і ковзнула підлогою до бару. Коли Здарвань вже намірився дати Блекові копняка, Морган спрямував на нього кулемет і закричав: «Не рухайся, руки вгору, чуєш?» Здарвань зиркнув на кулемет у Морганових руках, і його сміливість випарувалась. Він підійшов від Блека і підняв руки. Кремезний чоловік із розгніваним обличчям, що саме віддавав Джині гаманець, помітив, що кулемет Моргана вказує не на нього. І зненацька схопив дівчину за зап'ястя та спробував вирвати з її рук револьвер. Вона міцніше стиснула зброю, поглянула в його божевільні налякані очі, а тоді натиснула на курок. Від пострілу задзеленчали вікна в кафе. Чоловік розслабив хватку, неначе торкнувся до розжареного заліза. Куля пройшла крізь рукав і поранила його руку. Джині відступила, погрожуючи чоловікові зброї, а Морган тим часом закричав, сиплячи лайкою: «Швидше, швидше!» – гукнув Морган до Джині. «Поквапся!» Спокійна, як модель на подіумі, дівчина рушила вперед, збираючи гаманці і скидаючи їх у сумку. Ніхто не ворухнувся. Усі сиділи закляклі й сполотнілі. Їхні обличчя були перекошені від страху. На вулиці в машині Кітсон почув постріл і здригнувся. Неабияка сила волі змусила його не натиснути на газ, щоб утекти. А він сидів нерухомо, стискаючи кермо, підбадьорюючи себе і переконуючи лишити на місці. Під стикав його обличчям, а тоді раптом усе скінчилося. Почулися квапливі кроки, задні двері Лінкольна прочинилися, і до машини заскочили люди. Розгарячілий і спітнілий Блек впав на переднє сидіння. Кітсон хутко запустив машину. «Вперед, вперед!» – заволав Морган йому на вухо з заднього сидіння. «Хочеш, забирайся звідси!» Гібсон погнав машину вперед, його дихання зі свістом вирвалося крізь міцно стиснуті зуби. Під акомпанемент змучених шин хлопець повернув ліворуч, перетнув скусь алею, знову виїхав на вулицю. Завдяки вродженому хисту він швидко проскочив головною вулицею і повернув проволок, поступуючи, збавляючи швидкість, вмикаючи фари, одразу їх вимикаючи на перехрестях. Морган розвернувся і витріщився у задню шибку, щоб розгледіти, чи їх, бува, не переслідують. Десь за півмилі він різко сказав: «Усе добре, на хвості нікого, поїхали до джипу». Напруга в машині спала. «Оце так пригода була», – сказав Блек, витираючи обличчя за підтиллям долоні. «Якби в нас не було кулемета, справа могла б скінчитися зовсім кепсько. Уф! А коли той покидьок намагався забрати в Джині револьвер? Що трапилося?» – запитав Кітсон, тремтячим голосом. «Що то було, застрілено, на когось поранено?» «Ні, один тип намагався забрати револьвер у Джині, ось вона і вистрілила. Нікого не поранено. А той придурок точно набудив у штани від страху. Потім один тип заскочив мене зненацька і вибив зброю з рук. Це також було не надто приємно». Джинні сиділа біля Моргана. Старий злодій відчував, як все її тіло тремтить. Він скоса зирнув на дівчину, коли вони переїжджали під ліхтарем, і побачив, що вигляд у неї доволі кепський. Шкіра біла, аж синя. Він поплескав її по коліну. «Ти добре впоралась, мала», – сказав Френк. «Справді добре. А як ти поставила на місце того товстуна? Такої витримки я ще не бачив». Джині відсунула ногу. «О, годі вже», – мовила вона. Тоді відвернулася і заплакала, що дуже його здивувало. Кітсон із Блеком сиділи попереду, тож ніхто не бачив, що трапилося. Морган відсунувся від дівчини, щоб вона могла побути на самоті. «А як щодо здобичі?» – запитав Алекс. Тепер, рухаючись до майстерні джипу, він кермував обережно. «Має бути пристойно. Як мінімум 50 гаманців і повна каса», – відказав Морган. Він запалив цигарку, з гордістю зауваживши, що його руки не трохи не тремтять. Він досі чув важке дихання Блека, спостерігаючи за їдом кафе. Френк збагнув, що давній знайомець може підвести. І це його схвилювало. Раніше йому здавалося, що у Блека хороша витримка. Але його поведінка, як у кафе, так і ед, дозволив здоруванню вибити з рук зброю, насторожила Моргана. Віднині до Блека варто придивлятися уважніше. Та Кітсон зреагував не надто добре, коли вони заскочили в машину. Він їхав не так швидко, як мав би. Якби Морган не підганяв його, колишній боксер рухався б настільки повільно, що хтось із відвідувачів кафе міг би запам'ятати машину. Доведеться їм напружитись перед великою справою. Принаймні, в дівчині він не сумнівався, трималася вона чудово. З усіх них Джині виявилась найкращою. Морган знову зиркнув на дівчину, та більше не плакала. І бліде обличчя задерев'яніло, затуманеними очима вона дивилась у вікно. Френк дав їй цигарку. «Ось візьми», – різко мовив він. Джині взяла цигарку і засунула її до рота, не сказавши ні слова. Коли Морган запалював ще одну цигарку, тепер уже для себе Кітсон саме виїхав на розбитий шлях, що вів до майстерні джипу. Майстерня складалась з великого сараю дерев'яної хижки, в якій мешкав джипу. У тому хліві він час від часу виконував зварювальні роботи, наприклад, виготовляв залізні ворота, якщо комусь потрібні ворота, а траплялося це рідко. Вирізав ключі і ремонтував замки для міських магазинів техніки. Майстерня давала джипу законний привід тримати в себе кілька балонів ацетилену і нерозведену водню, вельми корисних для розрізання сейфів. Прибуток від майстерні ледь-ледь давав змогу покрити її оренду. Джипо стривожно чекав на спільників. Щойно фари Лінкольна осяяли двостволкові двері, як італієць підскочив і відчинив їх із гарячковою незграбністю наляканої людини. Кітсон завів Лінкольн до сараю, а пасажири вийшли. «Ну», – запитав Джипо, зачиняючи двері, – «як все минуло?» «Нормально», – відказав Морган. «Зараз було б непогано чогось випити, Кітсоне. Зніми ці номери. Вилий з радіатора воду і залий туди свіжої. Хто його знає? Може, копи піднімуть галас через це кафе. Тож будьмо обачними. Джипо, принеси нам попити». Він зеркнув на Блека, що тремтячою рукою підпалював цигарку. «Еде, допоможи Кітсону». Роздавши всім вказівки, Морган підійшов до Джині і всміхнувся. «Усе гаразд?» Її рот напружився, дівчина досі мала кепський вигляд, а її шкіра зберігала синюватий відтінок. Так, якщо ти поводимешся під час великої справи так, як сьогодні, то впораєшся з нею, сказав Морган. Годі вже розмовляти зі мною, як з дитиною роздратовано, відказала Джині і відвернулась. Вона підійшла до робочого верстата і почала безцільно торкатися інструментів. Морган знизав плечима. А коли Джип поквапливо приніс пляшку віскі і склянки, розлив 5 порцій, взяв 2 і поніс до Джині. «Гадаю, це тобі потрібно так само, як і мені, тож краще випий», – сказав він. Дівчина взяла склянку і трішки ковтнувши скривилася. Синюватий відтінок зійшов за її обличчя. «Це було складніше, ніж я гадала», – вичала вона. «Я мало не розклеїлась». «Але ж не розклеїлась». Френк змовк, випив напівсклянки віскі і продовжив. «Ти добре впоралась. Ходімо, подивимось, який у нас улов». Доки Джип і Кітсон і Блек гарячкувато клопотались навколо машини, Морган витягнув з неї здобуті трофеї і розклав на верстаті. Тоді разом із Джині почав спорожнювати гаманці. «Це належить йому», – сказала дівчина, взявши гаманець зі свинячу шкіру. «Типу, котрого я вдарила. Поглянемо, що ж він намагався захистити», – сказав Морган. «Скільки?» Джині витягнула 10 стодоларових купюр і виклала їх на верстат. Не дивно, що він поводився так рішуче. Троє інших вже закінчили з машиною і теж прийшли подивитися. Кілька хвилин Морган і дівчиною закінчили випорожнювати гаманці. Френк сів на коробку і взявся рахувати гроші. Усі четверо спостерігали за ним. Поклавши останні 5-доларову купюру на верстат, Морган підвів погляд. 2975 баксів, оголосив він. Ось наш стартовий капітал. Можемо переходити до справи. А правда, що вона вдарилася якогось типу? Запитав Джипа з круглими від подива очима. Так, вдарила, відповів Морган, охайно складаючи гроші. Він сам напросився. Катюзі по заслузі. Вона дала йому раду краще, ніж це зробив би я. Та й взагалі краще за будь-кого. Джині відвернулася і пішла до машини. Усі четверо поглянули на неї, а тоді перезирнулися. Вона впорається, спокійно сказав Френк. Якщо ви, хлопці, поводитимось не гірше, то мільйон буде у нас в кишені. Він зиркнув на Блека, який намагався витримати погляд шефа, але тільки опустив очі. Ед витягнув цигарку і старанно взявся вшукувати сірники, чудово розуміючи, що Морган досі допитливо дивиться на нього. «Ти мене чуєш, Еде?» – Блек запалив цигарку, звісно. Відчувши якісь емоційні зміни, Джипо запитав, щось пішло не так Френку. Ед дозволив одному типу вибити йому з рук зброю, пояснив Морган. Це могло зіпсувати всю справу. Блек ворухнув широкими плечима і засупився. Він наскочив на мене зненацька. Таке з кожним могло трапитись. Так, погодився Морган, але слідкуй, аби таке не повторилось. Повернувся він до Кітсона і продовжив. А тепер щодо тебе, ти надто повільно рушив. Потрібно було значно швидше вести машину. Кітсон знав, що бос має слушність. Звук пострілу наче паралізував його. Тоді хлопець подумав, що в кафе когось вбили, а отже дрібна справа може завершитись звинуваченням у вбивстві. «Джинні!» – дівчина обернулася на звук Моргана голоса і підійшла до чотирьох спільників. «Можемо брати за велику справу», – сказав Френк. «Завтра ви з Кітсоном поїдете в Марлоу і купите фургон. Джип подасть вам розміри». Морган сів на лавку. Дим від сигарки кружляв навколо носа, змиваючись тонкими спиралями. Торгуйте, щоб купити його найдешевше. Нам потрібен кожен цент, ви самі це маєте знати. Він поглянув на Кітсона. Легенду ти знаєш, ви з нею щойно одружилися і хочете придбати фургон для медового місяця. Багато молодих людей купують з такою метою трейлери, і ви маєте подбати, щоб продавець вас не запам'ятав. Кітсон підозріло зиркнув на Блека, але того була своя гризота. Ед переймався, що кепсько показав себе під час пограбування, тому він не мав настрою глузувати. І пробуй не виглядати як дровиняка, добре, продовжив Морган. Поводься, наче ти по вуха закоханий, бо інакше у продавця виникли запитання щодо справжності медового місяця. Джип гикнув. Може, мені краще взятися за цю справу, спитав він. Я від природи ніжний, ми з Джині були б чудовою парою. Розсміялися усі, навіть Джинні. «Ти надто товстий, старий Джипо», – відказав Морган. «Продавець може тебе запам'ятати. Тож піде Кітсон». Він відрахував 2000 і видав гроші Кітсону. «Спробуй витратити менше. Завтра я піджену Б'ювік із буксиром до тебе додому об 11:00. Він поглянув на Джипо. «Ти поїдеш зі мною до Кітсона на Лінкольні. Потрібно ж мені якось повертатися». «Звісно», – погодився італійць. «Ну що ж, пора прощатись», – сказав Морган. «Я можу повернути кулемет Лу. Еде, поїдь зі мною». Він поглянув на Джинні Кітсона. «А ви їдьте автобусом. Так безпечніше. Не варто, щоб нас бачили в чотирьох». Він поклав решту грошей в кишеню штанів. «Домовитися, де завтра зустрінетеся», – звернувся Френк до дівчини. «Я хочу, щоб ви на фургоні повернулися сюди ще до обіду». Він кинув до Блека. «Ходімо». Коли вони пішли, Джинні зняла зелений шарф і розпустила мідне волосся. Бентежено розглядаючи дівчину, Кітсон подумав, яка ж вона красива. Він стояв біля верстата і розтирав доволі незграбно від збентежені кісточки пальців. «Вип'єш іще?» – запитав Джипо. Дівчина похитала головою. «Ні, дякую». Вона витягнула пачку цигарок, поклавши одну між губами, і поглянула на Кітсона. Молодик добув сірники, запалив один тремтливою рукою і підтримав полум'я, щоб вона могла прикурити. Холодними пальцями Джинні торкнулася його руки, щоб урівноважити полум'я. Кітсон відчув, як від її дотука в ньому заграла кров. Красуня рушила до двостолкових дверей. «До зустрічі», – сказала вона Джипо. «Давай, бувай», – сказав італієць і підморгнув Кітсону. Юнак проігнорував жарти і вийшов слідом за дівчиною в спекотну ніч. Вони рушили пліч-опліч дорогою до автостради. «Де ти живеш?» – запитала Джинні, коли вони опинилися на автобусній зупинці. «На Ленок-стрит», – відповів Кітсон. «Тоді чекатиму тебе на розі завтра об 11:00. Я можу забрати тебе з дому, якщо хочеш. У цьому немає потреби». Запала тиша. Кітсон не відривав погляду від дівчини, що стояла поруч. «Того вечора, – несподівано сказав він, – я б тебе не вдарив. Я просто втратив над собою контроль, вибач», – Джинні всміхнулася. «А мені здавалося, що от вдариш, ти налякав мене». Кітсон почервонів. «Я б так не вчинив, я ніколи не б'ю менших за себе. А якби вдарив, то цілком заслужено. Я була винна», – дівчина відкинула цигарку. «Думаєш, відлупцювати Блека було гарною ідеєю?» Алекс насупився. «Настав час провчити того покидька», – сказав він, сам напросився. «Так. Але ідея все одно кепська. Теж за ним. Він не із тих, хто таке забуває». Кітсон знизав плечима. «Я дам йому раду». «Гадаю, що ти впораєшся. Я бачила тебе на ринзі рік тому, коли ти побив Джека Лезарца. То був серйозний бій». Кітсон поглянув на Джинні, його обличчя просвітліло. Бій справді був серйозний. Йому просто пощастило перемогти Лезарда. Вони бились 9 жорстких раундів і нікому не вдавалося взяти гору. Він був сильним боксером. І також непогано показав всьому, чому ти залишив ринг. Питання було незручним, тож Кітсон квапливо імпровізував. «Після останнього боя в мене почало двоїтися в очах». Він провів пальцями по кучерявому волосю. «Я злякався. Усе б гаразд, але в очах двоїлося. Лікар сказав, що я можу залишити спорт і серйозно наполягав на цьому. Мені не хотілося. У мене були шанси здобути титул, але якщо лікар сказав, що необхідно піти, то його варто послухати». Це його версія історії. Менеджер міг би розповісти щось абсолютно інше. Кітсон тривожно глянув на Джинні, намагаючись збагнути, чи її задовольнило це пояснення. Вираз на обличчі дівчини був байдужим. «Чому ти обрала Френка?» – запитав хлопець після тривалої паузи. «А кого ще в цьому місці обирати?» – гмикнула вона. «Ось і автобус». Вони сіли в автобус. Джинні дозволила Алексу купити квитки. Вони сіли пліч-опліч, і їхні обличчя відображалися вскрізь. Людей в автобусі було багато, та ніхто на них не зважав. Хіба що кілька чоловіків витріщилися на Джинні, коли та сідала. До міста вони поверталися мовчки. На вокзалі дівчина мовила: «Я виходжу тут, побачимось завтра об 11:00. Алекс підвівся, щоб Джинні могла пройти, і знову відчув, як заграла його кров, коли їхні тіла торкнулися одне до одного. Коли автобус поїхав, Кітсон притиснув обличчя до вікна. заглядаючи у пітьму, щоб іще на мить подивитися на життя. Розділ 4, глава 1. Наступного ранку об 11:00 Кітсон саме виїжджав із-за міста на Морганову Юп. Він прямував до Марлоу, і на нього чекала поїздка завтовшки 60 миль 10-ї автострадою. Поруч сиділа Джинні, яку можна було ледь впізнати. Вона виглядала так, як і мала виглядати. Молоденька дівчина, котра тільки не вийшла замуж і весело чекає на початок медового місяця. Проста літня сукенка надавала їй якогось невинного шарму. Вираз обличчя красуні пом'якшився, і вона була на диво балакучою. Кітсона дещо шокувала така зміна. Саме він трохи помучився зі своєю зовнішністю і тепер справляв враження доволі успішного молодика, який щойно одружився і почувається збентежено від того, що всі знають, що він їде у медовий місяць. Морган привіз Бьюіки з підготовленим буксиром до Кітсонового дому. Джип поїхав за ним на Лінкольні і мало не прослізився від розчулення, коли побачив, як від'їжджають Алекс і Джинні. Вони наче створені одне для одного, правда ж? Мовив він до Моргана, дивлячись в лід Бьюіку, який набирав швидкість. Вона не така сувора, як намагається вдавати. Дівчина з таким тілом просто створена для кохання. Вони справді схожі на пару, що вирушає у медовий місяць. І діти у них могли бути б такі красиві. Годі вже кукарікати, гарикнув Морган. Що з тобою? Позікаєш, наче стара баба. Джип розвів руками і стинув плечима. Ну так, я базікаю, звісно, можу і замовкнути. Але якщо в цьому світі не лишиться і крихта любові, де ж тоді взятися щастю? Ну ж, бо нам працювати потрібно. Відвези мене до Еда додому, насупився Френк. Моргану у неї до душі були ці сльозливі розмови, попереду чекала небезпечна справа. Тож, не було коли розпускати Нюнік. Блек мешкав у двокімнатній квартирі в будинку з піщаника. Його вікна виходили на річку. Морган піднявся ліфтом на 4-й поверх, пройшов коридором і натиснув на дзвінок до Блека. Запала тишина, за якийсь час Блек відчинив двері. На ньому була чорна піжама з білою облямівкою і вишитими білою ниткою його ініціалами на кишені. Волосся чоловіка було скуйовдженим, повіки важкими, а очі осоловілими. О Боже, промимрив він, витріщаючись на Моргана. Котра година? Морган ступив у квартиру і заштовхав Блека назад до маленької, затишної, вмебльованої, однак не прибраної вітальні. На сидінні біля вікна стояв ряд порожніх пляшок від віскі і джинів. Кімнату наповнював затхлий запах диму і парфумів, від яких Морган зморщив носа. Тут смердить, як у борделі, буркнув він. Не можеш відчинити вікно? Так, звісно. Блек відійшов до вікна і відчинив його навстіж. Він поглянув на годинник над комином і побачив, що було 20 хвилин по 11. Ти трохи зарано. Кітсон поїхав? Вони поїхали, сказав Френк і поглянув на двері в спальню. Там хтось є? Ед сором'язливо посміхнувся. Вона спить. Немає чого перейматися через неї. Морган протягнув руку вперед і, засунувши палець на грудну кишені блекової піжами, підтягнув сонного Еда ближче. Слухай, ну, Еде, справа серйозна. Вчора вночі ти не дуже добре показав себе. Тобі треба набагато більше старатися, а то я надалі не потребуватиму твоєї допомоги. Досі ми не крутимо діла, забудь про жінок і пиятику. Виглядаєш так, наче тебе виблював кіт. Блек відсахнувся. Його обличчя напружилось. Не розмовляй зі мною. Так, Френку, розмовлятиму, як захочу, друзяко. Хочеш, аби я тобі надерли дупу, так і скажи. Влаштуй це в будь-який час. Не скоро забудеш. Або ти виконуєш мої накази, або забираєшся геть. Від виразу його порожніх очей у Блека схолонула кров. Згода, квапливо сказав він, я намагаюся. Намагайся, відказав Морган. Блек відійшов. Було щось у газетах про минулу ніч. Пусті балачки. Усі були так налякані, що не змогли надати копам жодного опису. Гадаю, нам вдалося вийти сухим з води. Я хочу, щоб ти поїхав до джипу. Він там поки підбирає анкерні болти для сталеварних робіт. Але скоро йому знадобиться допомога. Їдь туди, згода? Гаразд, невдоволений, буркнув Блек. Працювати із самого ранку йому не дуже хотілося. І рухайся, гаркнув Морган. Я їду до Дюкаса за автоматичною гвинтівкою. Така є Верні, і він готовий її продати. Звісно, сказав Блек, я поїду просто зараз. Коли Морган пішов, Блек виявився про себе і рушив до спальні. Перетнувши темну кімнату, він підійшов до вікна і підняв жалюзі. Сильний потік сонячного світла торкнувся обличчя дівчини, що лежала в ліжку. Заради Бога, Едді, запротестувала вона, а тоді сіла, примружившись. Її темне волосся густим чубом спадало на обличчя. У дівчини були великі блакитні очі і дрібні риси обличчя. Жовта піжама підкреслювала її гарне тіло. «Бери на навки крихітко», – буркнув Блек, натягуючи сорочку. «У мене справи. Ну ж бо, ворушись. Але ж, Еде, я смертельно втомлена. Якщо тобі треба піти, я можу просто лишитися. Чому ж ні?» «Ні. Тому я тебе тут не лишу. Ну ж бо, пензлюй звідси». Дівчина, на ім'я Глорія Довсон, застогнала, скинула простирадло і вилізла з ліжка. Тоді потягнулася, позіхнула і непевними кроками пішла до ванни. «Що за паніка, Любчику?» – запитала вона пальцями, причісуючи темне волосся. «То твій коханець приходив?» Блек заходився проводити до ладу бороду електричною бритвою. «Годі вже, одягайся і шуруй!» – гарикнув він, і я кваплюсь. Дівчина зняла піжаму і ступила під душ. «Іноді мені застрелитися хочеться». Вона намагалася перекричати шум води. «Завжди одне й те саме. Все починається добре. Ніжна музика, ніжне світло, ніжні слова. А потім раптом щось таке. Одягайся і шуруй. Як ти розмовляєш із дівчиною? Чоловік моєї мрії, прекрасний принц. Припини скиглити і ворушися». Роздратовано буркнув Блек. Він відключив бритву і зайшов до кухні, щоб розігріти трохи кави. Голова боліла, а горло шкрябало так, наче він проковтнув їжака. Ед шкодував, що так нажуктався минулої ночі, та його нерви тоді були на межі. А ще шкодував, що запросив до себе Глорію. Він розумів, що все могло справити на Моргана дуже погане враження. Чоловік налив собі чашку кави і знайшов пачку аспірину. Ковтаючи три таблетки, він із прикрістю зауважив, як тремтять руки. Коли я дуже допив каву, на кухню прийшла одягнена Глорія. Кава, налий мені, Любчику. Нема часу, треба забиратися. Поп'єш каву дорогою. Шукай на хвильку, Едді. Гірка нотка в її голосі змусила Блека взирнутися. Щойно заходив Морган, правда? Про що це він там таке велике говорив? Що цей тип мав на увазі? Блек здивувався і тривожно зиркнув на Глорію. «Не пхай свого носа до чужого проса», – гарикнув він. «Почула? Це зовсім не твоя справа. Едді, будь ласка, послухай мене». Глорія торкнулась долонею його руки. «Моран ще той лиходій. Я багато всіляко чула про нього. Він усе життя тільки робить, що влазить у халепи. Він пішов вже на все, окрім убивства, але навіть і це на підході. Знаєш, моє слово, згадаєш, Блейк? Благаю, Едді, не зв'язуйся з ним. Так тільки проблеми собі на голову накличеш. Ось уже 3 місяці Блейк регулярно спав із Глорією. Вона йому подобалась. Ету вперше зустрів людину, яка цікавилась ним самим без жодних меркантильних бонусів. Але це не означало, що він дозволив дівчині наказувати, що робити і з ким мати справу. Оближ це зрозуміла, гарикнув він. Займайся своїми справами, а я займатимусь своїми. Збирайся вже. Вона безпорадно стенула плечима. У гаразд, любий, але пам'ятай, що я сказала. Морган віщує великі проблеми, і тобі не варто з ним зв'язуватись. Добре, добре, він віщує великі проблеми. Нетерпляче повторив Блек. Ну ж бо, заради Бога, я кваплюсь. Побачимось ввечері? Ні, я заклопотаний, я зателефоную тобі. Може, наступного тижня, але не раніше. Глорія схвильовано глянула на Еда. Отже, ви щось плануєте із ним. Ох, Еді, ну, будь ласка. Взявши дівчину за руку, Блек виштовхав із квартири і замкнув двері. Повертаючи ключі, він сказав: «Ти стулиш пельку? Я не повторятиму двічі. Дівок навколо багато, запам'ятай це». «Добре, Еді. Я можу хіба тільки попередити тебе, але якщо ти вважаєш сам так...» «Я вважаю саме так», – сказав він, квапливо збігаючи сходами вниз. «Просто стулуй пельку». Коли вони дійшли до центрального входу, дівчина сказала: «Я чекатиму на тебе, але не барися». «Угу», – байдуже гмикнув Блек. Махнув її рукою і швидким кроком рушив до автобусної зупинки. Сидячи в автобусі, підставляючи сонячному проміню обличчя, Блек подумки повернувся до Джині. «Оце так, дівчина. Як же вона відрізняється від Глорії? Яка витримка? Якщо Джинні гарно вдягнути, вона стане розкішнішою. Тоді як у Глорії будь-хто може впізнати шльондру». Він насупився від думки, що Кітсон лишився з красуною сам на сам. І грає роль нареченого. Не те, щоб будь-хто при здоровому глузді розглядав цього сучого покидька як справжнього суперника, але Блек проте розболів щелепу. Гнів спалахнув у Едових очах. Коли той пригодив, як? Кітсон його ударив. Настане час, і Блек поквапиться. Кітсон ще пошкодує, що зацідив йому. Коли автобус під'їхав до зупинки біля майстерні Джипо, Ед досі міркував про Джинні. Проходячи нерівною дорогою, він намагався уявити, які слова підбере для неї Кітсон. Насправді ж Кітсон практично не знав, як розмовляти з Джинні, а тому розмірковував про відрізок дороги завдовжки 60 миль, і йому доведеться столати з дівчиною в збентеженому мовчанні. Зазвичай він був дуже балакучим з дівчатами, але Джинні наче щось йому поробила. Вона вселила в нього комплекс меншовартості і зав'язала язик у тугий вузол. Водночас вона хвилювала його так, як жодна дівчина до того. На щастя, балакучою виявилась вона, щоправда, якимось спазматичними ривками. Ставила йому несподівані питання.